الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على افضل الرسل وخاتم الانبياء وعلى اله وصحبه ما كفى وشفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وقال تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال تعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امركم بخمس امرني بها الله عز وجل السمع والطاعه ولزوم الجماعه والهجره الى الله ورسوله والجهاد في سبيل الله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل احترام حضرت محترم صاحب محترم المقام حضرت ناظم صاحب حضرات علماء کرام محترم طالب علم ورونو او عام مسلمانان ورونو دغنن اجتماع د چار صدی په قدیمی مدرسہ دارالعلوم اسلامیہ چار صدا کې د حضرت محترم صاحب او د حضرت ناظم صاحب او د نورو علماء او بالخصوص د جمعیت طلبہ اسلام په اهتمام باندې منعقد ده دا نوجوانان د جمعیت طلبہ اسلام بالخصوص هغه کسان چې کوم په گورنمنٹ کالج چار صدا کې طالب علمان دي او صد مدرسی طالب علمان هم ورسرا دوی تختابات کے ما سره ملاو شو دے مولانا غلام محمد صادق صاحب حکم ما ترا ورسو حضرت معتمم صاحب تمہیں اس دیو خدشی ازالہ اکڑا اوی فرمائل چی غالباً تاسو ورتا نا کریو مائی ما نا نلی کریو مائی ما ورتا ہوئی چی زو بیا صادق صاحب سر رابطا کم چی ما سره کم وقت دینو زبا حاضر شو محترم ورونو دارالعلوم اسلامیہ چار صدا سره زما علاقه ډیره پخوانی ده حضرت محترم صاحب او ناظم صاحب دا زما د طالب علمای د زمانې ملګری دي زه چې دا سفر کوم او چرته زم بیان د پاره نو به ما سره خپلی چای یا ډوډۍ چرته کوم نه ټیکسی له پیسې خپلی ورکوم البته چه کم می ده هاغ زده زمانه ده جماعت مرگری دی چه ما سر وال تکول خوله دی او یا می ده طالب علمائی ده زمانه مرگری دی نو اغی توام مال چه تیارا که زراغ کنم یا دوڑه تیارا که زراغ کنم اس ناظم سے پاسا نظان خلاسو چه زرانم دی سٹیج طرف تیرا اس کم ما ناظم سے بڑن بیده پایو چه را ما ندس کسی محترم ورونو ده اجتماع دا ډیره با برکت اجتماع ده په بار برکت ځای کې منعقد ده دا ډیره با برکت اجتماع ده د دین په نامه منعقد ده آسمان سجده کو نه د بحر زمینه کې برو یک دو کس یک دو نفس بحر خدا بنشینن دا الله آسمان د ځمکه هغه ټوکړې ته پسخیږي غبطا او رشک پہ کئی چه کم زائد دو کسان دو ساعتا دا اللہ پر رضا بانے کی گی نو دلتا زمون ناس دا یقیناً دا اللہ رضا دا پارا دا ستاس اس دنیای مقصد خوب بکی نیست دے لگ دور سر یعنی اللہ مقصد ہوگا نہیں دا طالب علمان دونا خلصن مدرسو والا دا دیر خوش اعتقاد خلق دے نیکان خلق دے صفائے قلب لری عموماً دا خبر بطور لطیفہ حکم کو لطیفہ نہ دا حقیقت دے ما ورته مې طالب المان چې سو پورې طالب المان وي دا ټول اولیاء وي دا ګډوډي ګمږه ال چې عملی میدان توڑان نشو هغه دا بیا مونږه ځان ټینګ نکړې شو پی ټینګ نکړې شو خو نو طالب المان ټول نیکان خلق دی او نیک سره همیشه د خوش اعتقاده شکار وي شیخ الاسلام مولانا مدنی صاحب رحمت الله علیه او فرمایل چې دو قسم خلق وی یو خوش اعتقاده نو دې دوک کیږي ډیر زر او یو هغه کس چې سوی ځوان لري نو دې ځان له ملګری نشي پیدا کولی ځکه دلته په چا باندې ګمان وینه نو خوش اعتقادی خشه دی خو لږ کنټرول یې پکار دی زه بله ورځ دا روم حقانیت لاړم نو دې خوش اعتقاده یې پیش نظر طالب المان سوک زما دا شملا خلی نو خکولی یه سوک لاس کولی سوک زما و گیل لاس را لیه غبیا خکولی نمائز خبرتو مائزن حجر اسودی من رکنی مانی نمی تقبیر شده و نشتیلام گوڑا ناروانی خبار تقبیر او بلا خبرمی ورتو کلا مائی دا کار لویو خلقو سرکوی یعنی علماء و سرا اتقیاء و سرا بزرگان و سرا زما یو ادنا طالب علم یم او دا غواړم چې ټول ژوند مې په حیث د طالب تیر شي او مرګ راته په حیث د طالب راشي او محترم ورونو بله خبره مې ورته وکړه ما که تاسو وایئ چې لږ به څه برکت وي ما د امریکي مولا کې هېڅ برکت نه وي دی ما سر تر پو بې برکته شوی او بیا دلته چې راغلم مولانا غلام محمد صادق صاحب د ډېر پخوا نه دا خبره زه کوم The 70s یا the early 80s Late 70s یا early 80s چیز با چار سری تکل را گرم نو مولانا غلام احمد سے بما تکل دا خامتا جوڑا را گرم او کل بے دی چار سری سپلائی را کرد دریسی دی چار سری کی مشروع دی بلکی سلور یو خامتا یو سپلائی یو مٹائی او یو گڑا او غٹی رو جی دا بشیر جان تو را غټوم څه کوي چې غټي ریجې نه درې نه ماتره ورونو د پخوان او نن بیا مولانا غلام احمد صاحب قدیم ذات الهی سره تعلق دې یو ګونه قدم په اثر کړی بیا خپل قدیمی روایت برقرار وساته صحیح بلکې لمه په خیال په قدم کې تقدم شوی وړاندې شوی دی چې مخکې به یو شی را کوی نه دبه یو سادر را کا بلې جوړه را کا او بیا د موتمن سه پلا سه را کرا نو یقینا تحفه او هدیه پرایس هاز نو پرایس امریکا کې هغه وای چې په انعام کې قیمت ته نشي کړي په هدیه کې قیمت ته نشي کړي هدیه د خلوص دلیل وی حضرت موتمن سه په خپل لاس را کرا ما ذکر وکړو چه دا زمان طالب علمه دا زمانه مرگری دی ما تا دیر را نزدی دی ما و مولا غلام صادق سے بدا طالب علمه زمانه کم دا جمعی طلبہ اسلام سٹیج جونده سا دی محترم ارون باہر تقدیر زبانم چه سو بنیادی خبر استاسو خدمت کی عرض کم او بدغ اساس دا قرآن کریم دا مختلف و زائم نسا آیتون ما تلاوت کرد محترم ارونو دغا دنیا دے بانے چے کرن انسان را غلے دے نو دا حق و باطل دا معارکہ دمر قدیم دا سمر چے تاریخ انسانی قدیم دے خود حضرت آدم علیہ السلام نا دنو علیہ السلام تر قریب زمانے پورے دنو علیہ السلام زمانے پورے نا دنو علیہ السلام تر قریب زمانے پورے دا حق و باطل صرف دا عمل میدان کیوں د نوح علیہ الصلات والسلام دور راتون لکڑوان دی دی دا عقیدی میدان تا جم کا او شرک پیدا شو لہذا حق و باطل دی گویا دورنگ واغستل یو دا عقیدی میدان کی یو دا عمل میدان کی او چه کلن دا دوالا رنگون پیدا شو نو مقابلهم دا غرنگ شورو دا ستیز کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی یعنی دا مقابلہ دا تناقض او دا تضاد دا بروان ہوئی تاسو خود منطق کتابونو کہ ہمیشہ وایا چې اجتماع د نقیزینو محال دا، ارتفاع د نقیزینو هم محال دا، اجتماع د ضدینو محال دا، خو ارتفاع د ضدینو محال نه ده. صحیح، اجتماع د نقیزینو محال دا، دا نسبت د شپې ورځې یو بل ته دا د ضدینو ده که د نقیزینو ده. تاسو منطق وایئ که وفاق والے کال په کال کټ کوي، عیشه اختراشي کوي، وایي چې ونه غټه شي او ونه غټېږي نه، پای بیماري ولګېږي. دا صحیح ده غلام صاحب. ناظرانو، اجتماع د نقیزینو محال ده، ارتفاع د نقیزینو هم محال ده، اجتماع د نقیزه د ضدینو محال ده، خو ارتفاع د ضدینو محال نه ده. شی به نه تور وي نه به سپین وي، شین به یا به سور وي. د محترم ورونو، اوس په دنیا کې دغه تضاد دا به موجود وي. هیګل لوی مغربي فلسفي دی، هیګل وایي چې اجتماع د ضدینو محال نه ده، بلکې هغه وایي ژوند او حرکت پیدا کیږي د تصادف د ضدینو نه. چې ګرم او یخ تار هغه دواړه یو ځای شي، نو یا حرکت پیدا شي یا حیات پیدا شي. تاسو ما په خبرو پوهیږئ؟ لږ زور سره. نو ما دا فلسفه خو دلته هم ښه ویلې وه، ځان مې کستړی کړم، خو امریکې ته چې لاړم لمړي تارونه مې پرې واچول. هلته زما زیات تعلق فلسفې سره، او زما دا بچی چې ما سره دی نو دی په لایبرېرو ګرځي، او دی مالا چرته نوې فلسفه را پیدا کوي. نو زه هم ټول ورځ لګیا یم، هغه لیکم او هغه مطالعه کوم، او بیا مختلف ادارو کې وایم. نو محترم ورونو، هیګل دا د مغرب فلسفي دی، هغه وایي د دنیا نظام په تصادف د ضدینو روان دی. دا یو ګونه اجتماع هم ده، یو ګونه نه ده، ځکه تصادف بل ټکراو ده. نو اوس دغه ټکراو باندې حیات هم روان دی، دی باندې حرکت هم روان دی. یخ او ګرم تار دا دواړه یو ځای شي، نو لایټ ته پیدا شي. صحیح ده، لږ تیز دغسې اوبه او اور د ګاډو په انجن کې دواړه ټکراو شي، نو حرکت ته پیدا شي. د ګاډو روان په دې ټکراو باندې، بلکې آسانه وایي، آسانه وایي چې په حیواناتو کې نر او ماده یو ځای شي، نو یو نوی ژوند مهارج وجود کې راشي. بل ورځ مې هم یو ځای دا خبره وکړه، نو یو مولوي صاحب نه مې تپوس وکړه، تپوس وکړه، ما ستا بچی شته؟ نو هغه وخاندل، نو ما ته خاندې ولې؟ وی ما چې واده کړو، ما وی واده کړو، نو ما بیا څه وشو؟ وی یختار مرور شوی دی، ګرم یوازې موجود. میں خدای رو خوار کرتا تھا سی بے خود جوان تیرے حالا میں یخ گرم یخ تار گرم سڑے ہو جائے گا جیسا پروڈکشن شروع سی محترم ورونو عرض میں کو رتا سے خدمت کی چوز دا تضاد یا تصادف تو ضدین و دنیا کی موجود ادارہ فطرت تقاضا لگا نہیں چلتے ان جعلنا ما علی الارض زینت لها لنبلوهم ایهم احسن عملا د دواړو جهانو سردار دل به دې خبرې ډیر زور ورکو چې زه خو خبره کوم ډیر اخلاص سره خلک منی ولې نه، بلکې نه صرف دا چې منی یې نه، د هغې لاره کې رکاوټ پیدا کوي، رد عمل رس په رس شدید کیږي. او دې حریص په دې وو چې د ټولې دنیا انسانان مسلمانان شي، او الله تعالی ته متوجه شي، او خدای طرف ته روان شي. نو الله ډیر په حکیمانه انداز باندې ورته وی ان جعلنا ما على الارض زینه لها، دا د ضدین وجود او دا د ضدین ټکراو دا د دې ځمکې خوبصورتي ده. صحیح، سور شین اودی زیړ سپین تور دا ګل تاسې اودس یو ځای کې نه بیا ورته ګلدسته وایي. نو دا دنیا الله دغسې یو ګلدسته د ازدادو پیدا کړې ده. مونږ ورته وو کمبینیشن آف اپوزیٹس، چې دا ترکیب دی د ازدادو، دا دنیا مجموعۃ الازداد ده. الله ورته وویل چې سو پورې دنیا وي نو کفر به هم وي اسلام به هم وي، نه خو ټول خلق به کافر وي او نه به ټول خلق مسلمانان وي. نو اوس پته ولګېده چې کفر وي او اسلام هم وي، حق وي او باطل هم وي، نیک وي او بد هم وي، نو ټکراو به هم رواني، جون بوم رواني، مقابله بوم رواني، تنافس بوم رواني، حرکت بوم رواني. محترم ورونو، اوس بد حالات چې کله اوورټیک وکړي، یعنی دا چې کله غالب راشي نو بیا ستاسو مداری دا چې د دې مقابله وکړي خطبه کیسه مقابله کیږي یو تمونګ وایو فکری یا ثقافتی تبدیلی او بل تمونګ وایو نظریاتی یا سیاسی تبدیلی فکری یا ثقافتی تبدیلی چونکه اجتماع د جمعیت طلبا اسلام په اساس منعقد ده لہذا ما بیگم مرګری ناس کی نماته قاضی سے ما ها وی تبلیغی جماعت والا اللہ تعالی دے ورته مزید رواج ورکی ټول امین وای وی تبلیغی جماعت والا وای چې مونږ طریقه د دعوت د مکی د مونږ مکی دوی ټکراو نه پیدا کی او وی جماعت اسلامی والا وای چې دا دور مدنی دے مونږ ټکراو ټکراو وی مونږ جمعیت العلماء والا مکیو ک مدنی ما ورته مونږ دې میسکیو ما مونږه د مکی او مدینی میسکیو صحیح نو مو څنګه مورونو اوس مکی ژوند څه شه او دا د ثقافتي او د فکری تبدیلی جد جهد او مدنی ژوند څه شه او دا د نظریاتی او سیاسی تبدیلی مرحله وا فکری او نظری تبدیلی په تحقیق د امام انقلاب مولانا عبید الله سندی رئیس الاحرار رحمه الله دا غد تحقیق پیش نظر حضرت الامام ولی اللہ رحمت اللہ علیہ چه مولا سندی ورد حکیم الہند وی دا ٹائٹل لگا عام کئی سوئی ورد حکیم الہند سوئی ورد حکیم زکا آگو وی چه حکیم دا علاقے احاغا کے دیشی چه دے خارجیوں نہیں او دا متعلقہ علاقے احوال و ضروب مد نظر و ساتی ہو یو فکر ورکی او دا فکر ورکی د ژوند په دو میدانونو کې یو په اقتصادي میدان کې یو په سیاسي میدان کې حضرت امام ولی الله رحمت الله علیه دا فکر ورکړ د په سیاسي میدان کې او په اقتصادي میدان کې تاسو ما خبر وانه کوی ګوره دا د لیونو فلسفه ده ځان ورته لیونې کوي دایښه دې باندې روغ ډېر خلک کوي لیونې په خپل ما په دارالعلوم کې هم بیان کې وې ما دې طریقې وی د بیان یو وی عامیانه یو وی عالمانه یو وی فلسفیانه اگر چې تحفظات وی په درې واړو باندې یعنی مولا سره چې بیان شروع کې خالص عامیانه کوي نو عام مولایان وای چې درس ور دي نه بس اسی غاړه خاده نو سر ټک پک کوي صحیح شو او کله بیان کوي عالمانه او کله کوي فلسفیانه نو ما وی د عوامو اجتماع کې که عالمانه بیان کې نو دا غي په سر نه خلاصيږي هغه نه به پويږي بلکې چې بار لړشي نو بیا تفسیره کوي چې دا مولا ټیکو یعنی دماغ یې کار کو ته څه ګړبړ ما یو واقع ورته وویل ما مولانا حسن موهاني ډېر لوی ادیب حضرت موهاني څه ډېر لوی ادیب خلق وی سوشلیست دی اصله کې کوم ځای چې سرمایداران نظام مسلط وي اول ته د غریب د خیر خبره کینو بس دا فتوا ټینګه ولاړې دا بالکل پینټن فتوا دا لکه حکیمانو سره د بیت چیز لري راو دی راو دا محترم ورونو دا یو پینټن فتوا را زره دربارې ولګین چې دا سوشلیست دی مولانا حضرت موهانی باندې هم فتوا وای دی سوشلیست دی خوده و ادیب نو عام خبره به هم ډیر ادیبانه او بلاغت او فصاحت والے نره دو کور کې نه په کمره کې اوس یخ ساړو په ځانې کمبله چولې وه دیوال ته ډډه والې وه کتاب یې کته نو د جارو کشه خادمه راله چې جارو لګوي نو هغه چې دننه کمرې ته راله نو مولانا حضرت موهاني صاحب ورته خپل ادیبانه انداز کې وی کناسا عربي کې جارو کشه ته څه وایي وی کناسا آپ جب حضوری فرما دی یم دې چې کله دن راته اوس دې غریب پیس سم د خلاصې چا مولې شپ سوې وی کن ناسا اپ جب حضوری فرما رہی تھی مولانا صاحب چې دن نن وطن وریل وا وی اپ جب حضوری فرما رہی تھی وی اوس وقت تقاطر ہو رہا تھا کہ ترشح یعنی وی پشم وړې د کساس کی شروع شي وی تقاطر وړه کا ترشح اوس باندې ټول الفاظ کې د کناسا په جولای کې اسرا پرې وتر اپ یو خبرم پوه نه شو ناګي زر جارو ورته را بارې منډه کړه د مولانا حضرت موهاني خدای بارو راړه وا اغه ته وی بی بی اغه ورته وله تا وله را منډه والا وې په مولې سه پریا نه نو سوام تعالمانه خبره او بیا زیریګم یریګم نه زپت وافروخ زکه دا مرحله مولانا غلام صادق صاحب تا مولانا گوهر شاه صاحب تا او عارف مولوی صاحب تا دای ته مان دار په ورشه زمو د هغه زمانی مار کړی خرافات او ما غشانو په پاسې نه نازیزه ما ته وایي زه کمزور شوم او ورته جبه کې خو یې سپاره کړی نو محترم ورونو په هغه زمانه کې هم چې کله زمونږ ماشاءالله سره ټکراو او وان ډبول مو خړل الله تعالی دې د مدرسې طالب علم کې چې مې طلبه کینی نو سکی پي صحیح او د کالج او یونیورسيټي طالب علم د کالج او یونیورسيټي طالب علم او دې علماو دې ما سره ډېرې منډې تړې والے مولانا صاحب د عموما نظر بند هغه ته په لازم وي ما هغه دور داسې و چې ما ته په نظر بند وي تا به وخت چرګان خوړل وای تا کور په دې روډو ټول پاکستان کې ما خوړل ما مې دومره ان سوګې خوړل دي که زما د بدن چا تجزیه وکړه د غذا نه زیات پکې ان سوګې نو محترم ورونو هغه وخت هم ما به د رشاد صاحب رحمت الله علیه فلسفه بلکې بل ورځ مولانا صاحب صحابه کې جلسه ونه مولانا ګل نصیب خان صاحب یې سار راوړی کې هغه ځان سر راوړی خو زه تبې نیولې وم زه په دویمه ورځ مې بیان شروع کړی دی چا دمه را نه کړه نو تبه مې وه نه مولانا ګل نصیب خان صاحب ته زما رویرونه وویل چې هغه سخته تبه ده او داسې پروت دی چې په ډډه راوړې نه کړې زه بس زه به لاړ شي نو مولانا صاحب بیا راغی مازیګر نو وی ما خو یې چې ته به جلسې ته راشې نو په سټیج باندې کینو ما هغه سره پر به ما وی چې ته په سټیج ناشته اوسه به امریکای په کې راځي بدل لري بوایم ما ښا نو بیا نو ما وی چې ته دې کار ترڅو دې ایرپورټ باندې راو پس کی چې ته واپس ته موجود وي او دا بدل دې مونږ پسې وی نو ما ورته وی ما اصل خبره دارا چې کتا وی هم بدل دې نو ما نه راو پس کی ته مور سره لین برابر دې خو ما البته ته خراب شوی وې زه به څنګه خراب شو مې زه به څنګه خراب شو ما ته به داسې خراب شوی وې چې خلکو به وې چې د امریکای مولا ورسره ناست دی امریکای په سلګیا دې دا دوغ لا پن کوي نو بیا مو د ماخام مونسکو نو زمون د کور د پاز چت نه دا چت باندې مو دا درې وړولې ماخام مو به ته ماتم ته یې مونته مونته ما ته مخ کیشه نو مونږ شروع کړو د سورې المجادله اخیره ته شروع کړو چې لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله نو چې سلام یو کړو نو ما ورته ما دا مجادله دي ما ته وښ نو ما ما سره مودت نشته ما مودت ور سره نشته صحیح نو بیا ورته د تیفو ما سم ستر کې مونږ طالب المانو هغه وخت په لومړي ځل د جنرال الیکشن اعلان شوه صحیح دومره وګورم چې هغه غلام صاحب لوم باندې جنرال شنو هغه زمون په سیټ باندې یو سیټو هغه ته وی مردان ثوابي کمباین شي او بل سیټو هغه ته وی سوا مردان هزار ثواب او ذله نه و نو دا مردان ثوابي والی سیټ باندې مولانا الحمدلله سے بیٹا گئے دا امیدوارو او ثوابي مردان هزار باندې د شیخ القران رحمت الله علیه رشا منصور هغه امیدوارو او دا الیکشن روانو د جماعت اسلامي ولا دوستان پنځپین وړي شه په سره الله الله دې ټول بزرګانو بخي ناغه په سره الله نو ورته وی چې زکه د پنځپین وړي شه په دې نور مليانو په سم مسایلو اختلاف او پنځپین وړي شه په سم سیاست سیاست نکو ناغه په سره الله نو یی کې تاسو مون سره جماعت اسلامي کې کارو کوي د الله د نظام د نافذ کول د پاره په دې ځمکه خبره خو کولې وړي شه بل چا مې راړل ملمانو چا په اوس کوله د ما خام د منځو واښه دا لطیفه مولانا صاحب تاسو نه غړي ورو خان ده چې ما خام منځو واښه نه پېپې مولانا صاحب منځو ته وړاندې ده نړم باندې رکعت کې سورې الکافرون وي او دویم کې قل الله وحده وي نو چې منځو شو ناغینا بعد د جماعت اسلامي ولا مشران ورته چې شیخ صاحب نو تاسو سره را یعنی موږ له جواب را نه کړ شیخ صاحب ورته ما خو جواب درته دی دومره رکعت نو ما مولانا صاحب دې وای په دې لومړي رکعت کې تاسو سره لوبه وکړه چې لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله محترم ورونو په هر تقدیر عرض مې کوره تاسو خدمت کې چې یو مکی د رسول پاک صلی الله علیه وسلم یو مدنی دور در رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پا تقاضا دا تحقیق دا امام انقلاب رئیس الاحرار مولانا عبداللہ سندی رحمہ اللہ دا حضر شاہ صاحب دا فلسفی شارح اعظم دا خود دا سے بلا دا شیر شیطان نکم ندے صحیح پا حرم کی ہم دا غلو بئی پا تواف کی ہم دا غلو بئی تروس خو صرف دا حلو او دا حلو لو بوا اس کو بل شیرہ ہو تیرے سیلفی ہر یو سرے پزان مائن دے ہر یو سرے پزان مائن دے پزان لے فوٹوانو باسی حرم کی دا خدای بندہ پا تواف کی دا اللہ بندہ پا سائی کی دا اللہ بندہ او تل گیا یو گپت شروع کر دے ادم کا ہے زیر آسمان از عرش نازک تر نفس گم کرد می آیت جنید و بایزید کا کہ دیز ہے خود جنید و بایزید کن خلق از مکہ تکت گوری شرمید امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تدا سے ولار دے سلور جزا فاصلے باندے مستحب امدار جنید نزیم و اللہ داد آدب خلاف تا قاضی ابو یوسف پر سر دے وی حضرت رو قرآن دکی گنا چاہتا ہوئی امام تے رحم اللہ تا دے امام سے تقویٰ باندے چاہتا اعتراض تھا سلفیانو پہ میں اعتراض نہیں تھا ایشو اعتراض دے پا مسئلے ورسر اعتراض دے خود آگا پا تقویٰ دا سلفیانو ہم اعتراض نہیں تھا امام سے رحمت اللہ علیہ تیوی جی لگ اولوان دے نوردو امام سے بورتے ابو یوسف کتو اولوان دے ورزی ورشا مالا خود اخفت بالعاملائی دو وجہ حیاء رازی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناظرانو حیاء نظر دیچے دو خدای خور کی یل دا حرم کی آل تا مسجد نبوی کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرا حلو سنگا خرا سنگا را سراتی دا خری بی خوبا سا تو دلتا سر رات دے چی خرا بی آغا شاہ سو کی بکی نولی را خشنا کریں بلکہ عجیب عجیب خبری ہو گا رہے عمرہ کے موت سائے کولا نو جو نوجوان دے پختون دے ارزو چی دے خدا سے خواہ روان دے پا ٹیلیفون کور سر پہ لگی آئی نو نو اس دا آغا طرف نا خمون خبرہ نا اورو چی سو ای خولد جواب کو اورو نو دے ورطوئی نا نا دا غا بل زائے تراغلی دو نا غای بلی تپور کردی بل زائے ویدا دا خدای دے کور سر یو بل زائے دے مسعا یادو نا ویدا خدای دے کور سر یو بل زائے دے نا غای بلی تپور کردی جی دا س زائے دے نو دے ورطوئی یو دو گنڈائی گو ندی یو سر کی بل سر کی نا غای بلی تپور کردی بیر ایسا کوئی دے نو ای بس دے یو سر زروان شو بل سر تزوی دے میاس کے سزائے دے انتا دہونے کو منڈا ہوا ہے ویتا منڈا نائی بھائی تا پوس کرے کہ دا منڈا ہو لے ویسا ہوا ہے دا مولی صاحبان ہوئی کہ دیزا یو خز دونہ والی دیا ما سارا مرگلو نو ما آگئی تا ہوئی مائی اسی یو خبر دا مائی دا بالکل دا خدای سادہ سرے دے نوجوان دے خدا خدای سادہ کلیوار سادہ زمیدار دے مائی دا دو عمرہ قبول دا زمین دے پتہ نہ لگی ذکر چا مائی دے پر نور سر در خشت نده خو بس مولا ورده ایر ایجا کوا دیجا دونه و یا خز دونه وری نمائی چی دیه خز را ریشه کسه که خون دشتاون نا نحسیزانو عرض بکن ستاس خدمت که چی یو مکی دور او یو مدنی دور مکی دور دار فکری تبدیله دور در ثقافتی تبدیله دور مدنی دور دار در نظریاتی و سیاسی تبدیله دور او نظریاتی و سیاسی تبدیلی دا ڈیپینڈ او موقوف تا پا فکری تبدیلے بانے حضرت الامام ولی اللہ رحمت اللہ علیہ پا منطقہ دا ہند کی فکری تبدیلے بانے کار شورو کڑے ہو دا دے وجہ حضرت الامام ولی اللہ رحمت اللہ علیہ دا یہودا سے سڑے دے ماں طرف تک ہو رہے پر یہ خطہ کی دا یہودا سے سڑے دے چی زمون دا دیوبندیانو پہ ہم دعوی دا چی دا زمون امام دے صحیح لکھا نا بگزور سر دا بریلوی حضراتو پہ ہم دعوی رکھ دا زمون امام دے صحیح نا او دی آل عزیز حضراتو پہ ہم دعوی رکھ دا زمون امام دے دا دی یو شخصیت دا عظمت دلیل لی چی مختلف الخیال خلق آغی پہ دعوی لری لیکن انبیاءو کی حضرت ابراہیم پانے دعوی رکھ دا طول لکہ دا دیر بے سڑے دے دا دا ملت اب دے ملت ابیکم ابراہیم یہود دعوی اللہ اسم لری چی حضرت ابراہیم زمونگا امام دے مونگا آغا اتباع آئیو نصارا پہ دعوی لری چی مونگی اتباع آئیو دے زمونگا امام دے مشرکین مکہ پہ ام دعوی لرلا چې دا زمونږ امام دی او موږ د ملت تابع یو د مسلمانانو خود داوا وا. قرآن کریم فرمائل چه ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. اللہ تعالی دا دری دعوی را دکری چه دی یهودیانو دعوا دا مرفود دا دا نصاراو دعوا دا مردود دا دا مشرکینو دعوا دا دی خوڑو تک نجوری گی. اول پسیو فرمائل چه ان اول الناس بی ابراهیم للذین اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا معه. چه زیاد حقدار د دعوی کول اول الناس زیاد حقدار د دعوی کول دا سر مقدر رو بسای زیاد حقدار د دعوی کول ان اول الناس ابراهيم چه په ابراهيم دعوا ولري للذين اتبعوه اغ خلقو چه د اتباع کړي و د په وخت وهذا النبي والذين امنوا معه او دا پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او هغه چې د باندې ایمان راوړي دا حق لري چې ابراهیم باندې دا وکړي علیه الصلاۃ والسلام. اوس دا وخو په لوی سړي باندې ټول خلق کوي خو دا و ثبوت غواړي دا و ثبوت غواړي بیا په عملي ژوند کې به ګوري چې د ابراهیم د اعتقاداتو فالوور څوک دی د ابراهیم د اعمالو فالوور څوک دی بیا برصغیر کې به ګوري چې د شاه ولی الله د فکر اصل حاملین څوک دي چې دغه تګدو کوي. نو زما د مشاهدې او تجربې پیش نظر کم از کم د ځان متعلق ویلی شم کم از کم د ځان متعلق ویلی شم او دغه دعوه مې ده د جمعیت علما اسلام او جمعیت طلبا اسلام دپاره هم چې مونږ زیات حق لرو چې په امام ولی الله دعوه وکړو. تاسو به دعوه کوئ لګور سر تاسو د بلا ډېر علما دي الله دې علم کې مزید ترقی ورکړي. تاسو د حدیث سند په چا تیریږي؟ تاسو د تفسیر سند په چا تیریږي؟ د امام شاه ولی الله د فلسفه اسلامي سند په چا باندې تیریږي؟ امام ولی الله امام ولی الله رحمت الله علیه دا ایکسچینج ایکسچینج دی. چلو هغه ایکسچینجونه خو اوس داسې د خلکو مد نظر ذکر نه وي چې ډایرکټ ټیلیفون دی نه سیټیلایټ ته ځي ایکسچینج ته ضرورت نشته. لینډ لائن خو تقریبا خلکو ختم کړه. نو اوس د موټر وے دور دی نو دا انټرچینج دی. د ایکسچینج نه بس انټرچینج دی امام ولی الله دا انټرچینج دی. محترم ورونو اوس د قرآن او د سنت فهم د امام ولی الله رحمت الله علیه د فلسفې رڼا کې دا د عصر انتهایی ضرورت دی. عصر انتهایی ضرورت دی ځکه امام د تقریب الی العقل د پارا شرعیات عقل ترا نږدې کوي. یعنی دا شرعیات په داسې انداز باندې بیانوي چې ته د عقل په اساس باندې مخالفینو د اسلام ته هم هغه فکر او تصور وړاندې کولی شي. مانه کله کله څوک تپوس وکړي وایي هلته په مغرب کې چې ته لکچر ورکې او ورځې نو خلق ولې توجه سره اوري. نو ما ورته میدان امام ولی الله کرامت دی زاغوی ته شرعی خبره په عقلی انداز باندې وړاندې کوم. بیا دا دور خو د ټیکنالوژي دی. دا دور د څه د ټیکنالوژي دی. لہذا به د ټیکنالوژي دور کې زه خو تسلسل سره یو طالب علم یم غواړم چې دغه شرعیات د ټیکنالوژي ژبه کې بیان کړم او د ټیکنالوژي نه خو هر نوجوان واقف دی. ایون په کور کې کوم د شپږو اوو کالو ماشوم چې دی د شپږو اوو کالو زه لا نوم خبره چې دلته پی آی اے کریش شوه یو یې پرېوته داسې ورځې مخکې. نو زه لا نوم خبر زما یو ورکوټ انوسی دی زار څو کالو یې ځای دی اتو کالو یو ور نه هغه سره ټیلیفون نه هغه ما پس زما کمې ته را منډه کړه ما ته خانجي ما ها وی ویری سیډ اینڈ ویری بیډ آی هاو بیډ نیوز فار یو. په ما سره یو ډېر خراب خبر دی تا لپاره ډېر د خفګان خبر دی. ما واټ هپن سوشل د پاکستاني ایروپلین کریش د سمویو چرته وی یو پاکستانی جیاس پرې وته. نو ما انا لله و انا الیه راجعون وی وزر ټلیفون دی کی ګوري و یو نو وی تا ته پته وی 140 پلس پیپل ڈائیڈ دیئر 140 نه زیات خلک مړ شو ان ویری سیډ ان اف دیم دی ور مسلمز. وی د افغان خبره ده چې دا ټول مسلمانانو ما ته یو نو everything is watched and cared by Allah subhanahu wa ta'ala. چې هر شی چې دغه د یو د خبرې کونو هغه زین کړه غلی دي چې هر شی الله واچکای او هغه صحیح نور خو مشوم دي نو دا خبرې خو مون نزد کړی دي نو دای په زین کې وي ورپسې اتحاد شروع کړای اتحاد د انسان فطری ملکه ده دا د انسان فطری ملکه ده ورپسې اتحاد شروع کو وی آی ثینک الله فارګاټ دیس ایروپلین به ما په خیال خدای نه دا ایروپلین هر شی ودی نو واچ کوو کته پلی وځه بیا مې ورته مې نو مې سن دیس واز ډیکری بای الله سبحانه و تعالی دا د الله فیصله وا او الله ډیډ اٹ وی دا فیصله خدای ولې وکړه نو ما ورته مې دیس ا ټاپ سیکریټ دا یو د راز خبره دا آی ډونټ نو یو ډونټ نو اونلی الله نو نو بس روان شو اوکے مقصد مې داو چې اوس هغه ماشوم زلا نیم خبر ټیکنالوژي دا داسې هر یو سړی د ټیکنالوژي لار نشي نیولی ټیکنالوژي لار اوس خو بلا ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا دا ٹیکنالوجی بنورم ڈیولپ کی گی تو صرف دا کولشی چی دا خپل بچو ذہن سازیو کی چلی ٹیکنالوجی دا غلط استعمال دے منہ کی دا ٹیکنالوجی نے نشو منہ کولے منہ کولے شی اسے پیمان ہوگا لگ زور سر مولیل دا ٹیکنالوجی استعمال ہے کنا او بزرگان وائے او پیران صاحبان او خانقاہ والا بلکہ زمان پر خیال عوام دور رہے استعمال ہے زور مولیان استعمال ہے صحیح ماوے مارے دی فوٹو دا نفس جواز دا فتوہ پا معروضی حالاتو کی علماء کرام ورکنے دا نظری ضرورت لان دے دا نظری ضرورت لان دے مایو کتاب لکلے شاید چاہت خاص ربی القواعد الفقہیہ تاس تو بچہ تو ملاوی القواعد الفقہیہ ایک یو قاعدہ لکلے دا چی پا شریعت اسلامی کی یو دا اباحت و یو دا رخصت یو دا اباحت یو دے رخصت سڑے چمڑی گی مردان والا خوراک جائز دے دا اباحت دے کو رخصت دے دا رخصت دے دا اباحت او دا رخصت فرق علامہ قرافی الفروق کی لکلی دی علامہ قرافی الفروق کی لکلی دی دا قواعد فقیہ دی دا مذہب دے امام مالک رحمت اللہ علیہ او دا طول امو پہ اتفاق دے چی اباحت حرمت ختمی رخصت حرمت ختمی نہ کور کئی بٹ فار ٹائمنگ دس وقت دا پارا یعنی پردہ پیا چاہیے چی بس دا پردے لان دے ہو سا لگ سات دا پارا او یو سو نوڑا اخرا نو بس دا پردہ دی بیا ہو چاہتا کہ بیا حرام شی تر دریو امام وزب دے پہ استثنان امام مالک رحمت اللہ علیہ اغوائی دا رخصت نرے دا مردار پڑھل بلکہ دا اباحت دے سچے دے دا نو چی اباحت دے نا اغوائی دا مردار سپیدا پتون یو اوس خورا باربیکیو کا صحیح شو امری نیڑ کا مسالے پہ مو چا مزے وا وقت ہے جائز کر دی صحیح او دو پتونا دا پونگا کی دان سر ما خان پہ اوپر او ایم مسئلہ سوئی چی دا یبا حد نلے دا رخصت تے بس دو دری لقمی اخرا چی ڈائجسٹیو سسٹم دے شروع شی خوچی سنگا سسٹم شروع شو نسلو رو میں لقمی اور پسی حرام شو ڈیپینڈ چی دیو سڑی کیپیسیٹی سو رہا دیو سڑی تو خوراک کیپیسیٹی سورا دا چی ڈائجسٹیو سسٹم ای فنکشنل شی نسی بس دا فنکشنل شو نو خورمت بیا واپس را دا بیا غشی حرام دا نو خوری بس فانستر غیر فمالستر فی مخمست غیر باغ ولا عاد ولا اسم علی غیر باغ ولا عاد بیا دری مامان یو خوا زمونگا بابا بلقا و دا بابا دا پا قانون دنگی پوئی ای دا بابا یو ناشنا سڑے ہو ما برگر تو ہوئے مائی مغرب والا دی دا آئنسٹائن دماغ پریزرو کری دی دا چا آئنسٹائن پیجن لسو جزاک اللہ انرجی اینڈ ماس ریلیشن یعنی دا ایٹم دا تصور او کانسیپٹ دا دا ڈسکوری کا صحیح دا دنیا چ رنڈی ولب تا دا دا آئنسٹائن لو وجے لہذا ہوئی دا دا دماغ محفوظ کری دی او ریسرچ پہ کئی چھے دا دا سمر سیلز آپریٹ دا دماغ سمرا سیلز کار کو دماغ کو سمرا سیلز دے چھتا کار کی چھتا کار کی اوکی نازیزانو اس پا دماغ کی اپراکسیمیٹلی 30 بلین زا سیلز کار ہے سورا 30 بلین 30 ارب یو ارب سورا ہے او 10 بلین کا 100 بلین 100 بلین نو یو ارب دا 100 زپرون نبل اور دیکھ کامرس کالش کر مردان دا پوسٹ گریجویٹ کامرس کالج دے نو سا خبر میں کولو نا انہوں میں تا پوسو کو مائر دنیا نے ٹولو مالدار سوک دے حال تا میں انسا دا عرب خبر کولا نو ما ورته مې دنیا ټول نمالدار څوک دی نو ټول سټوډنټانو आवाज راکوي بل گیټ څوک دی بل گیټ نو ما ورته مې لالیانو خپل در سره 50 روپۍ نشته پردیش مارای مې خپل سره وښتي پردیش بل گیټ آش مارای ټول تیار دي ناسي ځان ارز مې کوس تاسو خدمت کې ما وې کاش چې وو دایما ابو حنیفه دماغ پریزو کړو چې دا دله سور سنس اکټیویټ کړی دي د د څومره سنس کار کو په دې دماغ کې نو فومنستور په مخ مسافین غیر متجانه فی لیس من یا غیر باغن ولا عادن نو اي مسله سوي چې د حکومت اسلامي نه باغی داغه د پاره دا رخصت یا باحت نشته اګه دلته ګمړیږي نو مړ دي صحیح او عادی چې یو سړی ارتکاب د کبیره روان دی هغه کبیره چې موجب د حد ده لکه سرقا یا رهزنی یا زناکاری یا شراب نوشی دته لوګه پېښه شوه دی د لوګې هلاکېږي مردار سپی یا خر پروت دی دا رخصت د پاره دا کنسیشن د پاره نشته ځکه دی خو د خدای قانون وایلیټ کوي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي دا د خارج نه شی نه تیکول دم د کوم ځای نه ورسره نه تیکه دا خو د امام فرق دی دا اصول فقه ښه ډونګه وایي ما تاسو لپاره یو کتاب لیکلی او درې سوه صفحې اصول فقه باندې اوس دی د تقریبا العقول په اساس باندې چې دا اصول فقه ستاسو قلب او دماغ کې ورننه اوسي جورسپروډنس د دې تحت چې کله ورسي بیا به د قانون په سیکشن باندې صحیح پوهېږي دا لوی اټرنی سی وی قانون خو دوم هغه ویلی چې د عام وکیلانو کوم ویلی خو دې پکې ورننوتی دی په هغه روح باندې پوهېږي ما مرګور ته مې د امام کمال دارې چې دې به په نصوصو کې ورننوته نو دا غي نه به یو کریم راوښته څه به راوښته نیوکلیس د کریم په لاس وای نیوکلیس چې دا غي نه به اصل جوهر راوښته دا هغه جوهر نه به سنټر پوینټ جوړ کړ چې اوس به په دې متعلق ایشو کې مونږ د دې سنټر پوینټ ته چاپیر کړو لہذا که کوم روایت داسې وي چې دې سنټر پوینټ سره ټکراو لري سمجھ گئے ٹکراؤ لڑی نو سند تحقیق خوب کو کو کہ سند بانے صحیح ثابت شو دا غین بعد گورو بچے ردی دی سنٹرل پوائنٹ سر پیچ اپ کی دیشی کنیشی کی دے نو کہ پیچ اپ کی دیشی مونگور تطبیق وایو یا جمع وایو نو جمع او تطبیق میں اوکو نشی پا قیاس نا پا روایت معلومی گی چی یا پا تاریخ معلومی گی چی دا کم کانٹرڈکٹری کانٹیکسٹ ری دا جب تک منسوخ کو نہ دے نہ کہ منسوخ نہ بس یہ طرف تو میں کی دے خود پیغمبر حدیث صلی اللہ علیہ وسلم خو منسوخ شد او کہ د نسخ تاریخ نی یا روایت مؤید د نسخ نی نہ امام رحمت اللہ علیہ فرمائی بیا دا روایت بیا سایت دکو سنٹرل پوائنٹ تو نقصان نہ رسو خبرم زین کی راضی لک اوئی چې د مول تاریخ وګوره او د نصوص کې ورننه وځه د نصوص کې ورننه وځه نو چې ورننه وځي نو د موز نیچر او فطرت داره چې دا د حرکت نه روان د سکون طرف ته یعنی په دې کې مطلب څه دی سکون موز سره پاره دی سکون د پاره وقوم لله انتی بنو سکون دی نه اول دا د حرکت نو ابتدا کې حرکات پکې وډیر اقوال پکې وډیر یعنی هم پکې خبرې کول جایز وو هم پکې ګرځیدل جایز وو ما ته وګوره مسلمان باندې تړل الله اکبر نو دا سه روان وو پکې هغه ځای به ودرېد بیا بلی رکو لبا دی بل ځای خراب څه کړه جایز وو مونږ ور سره نه ماتې ده خبرې پکې جایز وې سړی به مونږ تړل نیت تړل وو ولاړ به مانځتا دوست پہ راغې السلام علیکم دبرته وعلیکم السلام ها او وی سویم رکات دی ناغه بورد او وی یا ورته وی وی موس چیو کنی بیا بزینا دوڑای اما سر افریقا میں اخما خوالو دی دائی دینا سرات المستقیم سرات قد دینا نحم تعلیم خدن چای بوس کی وی خم چینی پکی ما چو انحم تعلیم غیر المغضوب علی ملت والدی خون موس ور سر ماتی دنا ذکر شرعان باشی چاہی دی یو رویت کی عزی مالک ابن حکم رضی اللہ تعالی عنہ ما تا گوری مالک ابن حکم رضی اللہ تعالی عنہ دا نبی علیہ السلام صحابی ہے وی پیغمبر علیہ الصلات والسلام سر ناس تو نبی علیہ الصلات والسلام ہم فرمائل چی انگی کون کے انگی او کی او اوی الحمدللہ نو تاسو جواب ورک یرحمک اللہ اللہ بتاسو لنیکے پا نام اعمال کیولی کی او صحابہ دا خو حریسانو دلیکو لکہ مونکی حریسانو دل پیسو صحابہ دا حریسانو دنیکو لہذا دا دوی ته چې به پته ولګېد چې یو شی د نیکۍ باعث دی، نو بیا به لګیا او دا فکر به کو چې اوس دا نیکي به څنګه وګټم. لہذا حضرت مالک وای چې زه اوس دې انتظار کوم چې یا مال انګی راشي چې الحمدلله وایم او حسنه راته میلاو شي، یا بل چاله ورشي چې ارحمک الله ورته وایم او حسنه راته میلاو شي. وای نه ما انګی وکړه نه بل چا، تاسو انګی وای که څه وای انتشه انت مونږ ورته هم انګی ورته هم وایو انتشه ورته هم وایو انتشه مې نه ما وکړه نه نور وکړه. دې کې مانځو د پاره اقامت وشو، رسول الله صلی الله علیه وسلم امامت شروع کړ. وې دا مانځو روان په دې موس کې یو صحابي انتروشه وکړه، وې ما باندې خو دغه بوت سوارو چې نیکی ګټل پکار دي، نو ما دا هغه الحمد تم انتظارون کوي ما یرحمک الله. فبدأوا یضربون افخاذهم علی، صحابه کرام هغوی ما ته داسې وارنینګ راکړو چې داسې کې فبدأوا یضربون افخاذهم علی، ما ته تنبیه راکړ دا داسې کې یعنی مونځ دی. نه هغوی ما له غصه راغله ځکه وایي حکم راته معلوم نه چې کینې خبرې کول مونځ کې بند شوي، پته نه وراته چې خبرې بند شوي. نه ما په مونځ کې ورته ووایي چې ایه ظلم ظلم ما کوم زیاتی کړی دا تاسو. نو صحابه وی هم غلي شو چې مونږ یې د یو خبرې نه بس کوو دی خو بیان شو مونږ او چې د یو خبرې نه خاموش شي دی خو بیان شروع کوي. نو هغې خاموش شو، نبی علیه الصلاه والسلام سلام وګرځو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. او نبی علیہ السلام دا سر او کر دیدو نو وی تپو سیو کو صحابہ کرام پخ پر تسبیحات شروع، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی علیہ السلام تپو سو کے من المتکلم فی الصلاۃ، مونس کی خبر چا کولے صحیح مون گنو دا صحابو دا سو کو دا سا دا نرے پتنگ سے کمزان لے ونے راغلے بو ورتا ہوئے اگر نوری شروع کرے صحابہ نے پاک خلق یو صحابی ہوں داو نوی چدا دیو آنے کے دولو پی جن دے بس ای خاموش پاتی ہوں. وی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چی تپوسو کہ من المتکلم فی الصلاۃ، وی فختفیت ورا الصف، زکل سڑے دا آواز نہ شناخت انکلش خو کہ آواز اوری دلی سڑے نیلی دلی خو چی سنگ دا سڑی مخور سر تکرام شی فورا نگا تکلیف چی دا آواز ہوں دا خبر زین کے لالا ندی وجنا حضرت مالک وی فختفیت ورا اخو صحابی اسی تاز دو پوی دو پاروام دی تراو کی وارا ما شمان راشی رستو شیطانت کئی لگی آئی خوچ سنگ امام سلامو کر دی تب وہ آئی گنی دا تو شیخ جنید سے دیئے کینی حضرت مالک وی وقت فیتو ورا اصف لازان ٹیٹ کر چی اس کا ماں بانے انظر لگے دو نو فوراں بھی دن کگنا اس کے جدا آواز دو نوی حضور علیہ السلام پا دویم زلوی چی منیل متکلیو فی الصلاة بیا ہم چا جواب ورنے کے زلگ نور نکیو چی اسی نیچی پٹکے بھی اختیاری خدای تا گورا مولیان رو پٹکیو ہوئی خواد دا خدای خاتے ہوگا ما گورا امریکا کی دا پٹکے نگر بس کر اتا زلد پٹکی ٹو گردو دی بس مولا چی گورا دا چی علای والا ٹوپای سر کری علا کتا سر لنڈے بوچے خدای دے خوار کر دے علم بخفل عزتو کا وقار پیدا کر اور انسان وقار دا پترنا جامع بانی صحیح. اس ناظر سے او محترم سے اللہ دے والے خیر ورکی یعنی دا حدیعہ خواست محترمہ دا خو چونکہ دا سادر دے درون نما دا بکیم زن درون گونے کاری او دا چار سدین درون پختنو شناخ دے نما دا زن پختن پختن کاری عزیزانو باہر تقدیر عرض پر کوست تاس خدمت کی ما ہوئی ما مولیانو کی او دو نقصان دی تاسو بد خونے مانے او کمانے او مانے نجس پیسے خونے والے یو خبر دا قسم دے دے چیسا خبر کوم خالص پر دلی درد بانے کوم پک پلے محسوس ہوں نو بی عوام علماء ہوتا ہوں بی عوام طلباء ہوتا ہوں زکر تل دین شناخ دے تل دین شعار ہے پا تابا نے دین پی جن دے شی اسے پا ایمان ہوا ہے امی ساری چیم گیر پری خو دی او درنا جامعہ چولی پٹکے والی نو چی سوکی پی جنی نا ایو ورطا استاز نوی لگ زور سرا ونی زکا داو شخصیت کی عظمت پیدا حالانکہ غریب دا الحمد و قل ہونا بغیر بابن سب کوئی گی نا خم استاد ہم شو مولی سے ہم شو زکا چا دا عظمت دا وجہ غطے و مقام میں ناو شو زمان دا دے علاقے یو بابا ہو نا گا یعنی خبران چا دا خبر کون خسر استاد سر پوئے دا پار حالانکہ زمان پا نظر کی زه خو د امام ولی الله مورید یم. د امام ولی الله په فکر کې انسانان ټول سوي دي، الناس سواسیتون که اسنان البشت، او بیا مسلمانان ټول سوي دي. په اسلام کې د کسبګر او د پښتون امتیاز شته؟ وایي له ګلوب سره چارسده کې وي، یو خان وي، یو عام پښتون وي، یو بیا کسبګر وي، مونږ تر تم شته. نو محترم وروڼو، لکه غریب نایی، دم، ترکان، لوهار، دې ته مونږ څه وایو؟ کسبګر وایو. محترم وروڼو، اوس په دا پښتون معاشره کې او دا مصیبت مونږ کې راغلی د هندوانو نه، دا مونږ باندې د هندوانو انعکاس شوی دی. صحیح؟ دا د کسبونو په بنیاد باندې امتیازات، دا مونږ باندې د هندوانو اثر دی. محترم وروڼو، هغه هم د کسبګر فیملی کې و. نو پخوا خو دا ټیلیفونونه میلیفونونه نه و، نو چې نه و نو مړی به وشو، نو دغه خلک به راتلل، دی به خدمت کو د ټول کلي، نو دی له به یې خطونه ولیکل، وی داسې به لاړ شي چار صدې ته. نو محتمیم صاحب ته به دا خط ورکړي، مولانا غلام احمد صاحب ته به یې هغه ورسوي، نو بیا و پړانګو ته لاړ شي. نه دغه پړانګو دوه خطونه دي، بس په دې دواړو کسانو کې کوم یو سره میلا شي، دواړه خطونه به هغه له ورکړي، نو بیا به لاړ شي رزړو ته. نو هلته به سادر صاحب د فیملی ته دا خط ورکړي، هغه به دا نور خلک خبر کړي. یعنې داسې یو طریقه وه. نو هغه به غریب و، ساده کسبګر سړی، خو یو ښایسته پټکی به یې والی و، بوډا و، چشمې به هم وې، اسوا به هم ورسره وه، تسبیح به مړولې. دا زمونږ مشران ډېر نیکان خلک وو، کامیان به مو، درانه به تسبیح ورسره هم وي، الله الله به کول. صحیح؟ او زمونږ د ثوابی خو وه پته نشي چاخصده کې خلقه به ورته مونږ وی، د مشرانو باچولې به پوره دی، یو لس دولس خلقه ورته وایي، د یو لسو ګزونه به جوړه وه، او هغه به وم د خانتا نه، هغه چې بې وینځله خصوصاً پرتوټ به دوره ګورو چې د ګوتو په ګنډ باندې به هغه ګنډلی شوی و، د وینځلو دپاره به یې هغه بیا اوس پړه، ځکه چې به د اوبو ډک شي، نو زنانه به اوچتولی نه شه. نو محترم وروڼو، یو لویه خلقه دا عربو چې کومه دشداشا اچولي، د دې په ډبل به وه. صحیح؟ نو سړی به درون پکې ښکارېده. نو هغه په خپله ماته وایي، وې صاحبیک صاحب ما هم وې، یو کلی ته مې خبر وړلی و، مې مازیګر مانځه دپاره لارې سره تېرېدم، نو وی جومات ته وردننه شو. نو هلته هم خلکو ټولو خلکې، او زمونږ علاقه خو د خلکو وه، پټکي خو ټولو خلکو والي مشرانو، نو وی ټول ناس نو صف کړ، وی د مونځ وخت شو، خصوصاً مونځ ته وړاندې کېدل نه، وی استاد نه دی راغلی، نو ټول یو بل ته وکتل، وی نه دی راغلی. نو وی زه ناست وم، نه هولیا خو مې داسې درنه غوړېده، د پټکي د وجې او د خلکې د وجې او د ګیرې د وجې او د چشمو د وجې او د اسوا د وجې او د تسبو د وجې. نو وی هغه وی چې دا میلمه مولوی صاحب راغلی دی، نو دا میلمه مولوی صاحب مونږ ته مونځ وکړي، وی مولوی صاحب ته به راته مونځ وکړي، ځکه زمونږ استاد نه دی راغلی. نه ما خو اول لږ داسې ځان مې ډېټر غوندې کړ، نه ما ورته تاسو دا دومره درنې جامې چې چولي او دومره درانه پټکي مو ویلي، د ښایسته ګیرې مولي تاسو کې یو کس ته راچل نه ورځي مامتو کې. نو وی غریبانه انداز سره ټیټ کړ، وی مولوی صاحب نو خو ساده زمیندار خلک یو، دا خو مجامه ده، نور خو یو ساده زمیندار الحمد قل هو راضي، ځان له خپل مسکول شو، بل ته خو نه شو کولی، بل ته نو وی ځان هغه ملامت کړ، وی اوس مال خو نه ممت راته نه په چل باندې پوهېدم، وی ما ورته چې ځان ځان له به وکړو، زه هم ستا دونې بې خونده. نو بار تقدیر عرض میں کوچ مولوی صاحبان، نمبر ون کتاب ہو رہی جس سے کہ دا میوزک او دا موسیقی کتاب دے لاس لراشی اغم گورا سدھا خیر خبر بس دا پلاس کے راشی پا دے لار چے روان یہ دا اخبار او دا رسالی زڑا پانا برتائی احترامان دا کاغذ رو جد کا وی گورا شاید یو خبر پس تکر زیدی اغتا تا پتا کا پرزا کی بیلوش خو زمونگا دا کتاب سر مونگ جنگ کرے رہے ایون که که مدرس مولا ده قسم ده که در انصاف ده کتاب نالاو ده بل کتاب بوری تا علماء داشت ده علماء امام محمد مونگی هم مقلدین بچا ده امام محمد رحمه الله امام محمد 999 کتابونه لکری دی سورا 999 کتابونه لکری دی دا امام محمد دلی کلو پا اساس دا دمر حریص سره و تمانه واره دا دومره حریص سړی و د دې علم د محفوظ کولو په اساس باندې چې د خپلې خور ته ووی میره دا ډوډۍ خوراک خو هم ډېر وخلی دومره وخت کې هم درې څلور صفحې لیکلي دا وې ډېر وخلی نو د دې څه متبادل سوچ کوم څه کوم متبادل سوچ کوم نو به خورته تر سره یو مهرباني کول شي هغه ورته غسه وی چې زه لیکل کوم تر هغه کې نوړای چې نو دې بلګیاو لیکل به کولا خور ورته ناس ته خپل کې ور نوړای چولا صحیح نو سروز په تاسو ته وی ویردار نوړای چې کول کوم دې روخلی توجه کډوړای سګي توجه کډوړای وکړه کړه مانو لفظ خطا شي ناوی ورته بیا سر بیا ان شاء الله حل راو باسه نو حل ولا دار راو باسه وی بس دا اوره په تبخي واچوا لګی دې تکا بیا ور سره ګوړای وځه ګوړو سره یو ځای کا ان وی دا زما خپل کې چوا صحیح نو ته بلی کول کول هغه به داسې د ګرامستر شي پام نه وا په لاس به راوستل دغه به خپل کې واچول نو دې خپل وال بنشته بس داسې به وکړه بس دې وی ژوند تی رول دی او مون خو زما په خیال بغیر د خوراک نه بل کار نشته بلکه زما په خیال مونږ لکه چې ژوند هی د خوراک د پاره دی مولا عمر سے پالن پور رحمت اللہ علیہ وسلم فرمائل وے کچھ لوگ کاتے ہیں جینے کے لیے اور وہ سارے ہیں وہ جیتے ہی ہیں کانے کے لیے صحیح لوگ کاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یحسب ابن آدم لقیمات یقمن صلبا وإلا فصلص لطعامه وصلص لشرابه وصلص لنفسه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام چه بنی آدم لکھو یوسو وڑی وڑی لقمی کافی دی چه صرف دملا تیری نیبو سا دی اس میں بیگا ڈوڑای نا دفن دے سار نکور دینا سر اوتن لگے دوائی میں اس کلا نو دی بچی میں زان لچے پاک لن دوی تی چیش کے مینہ ماں دوائی اس کلا نو با لگے دوائی اس کلا دی یو پیا رہے چیش سادہ اس کلا نو بیا را روان شو نو اس لگے لو کرا تا محسوس کے دا پوتایم سے بن ناظم سے ابتمے ہوئے اسی خبر میں کولا نو غدا خود زکی فتین خلق دے دے فوراً باٹم لائن پہ کچھ سڑے ہو گیا رہا لے نو دے ذر یو مرگرے ہو لے گا اور تنو ڈوڑا ہے راڑا صحیح نو ما دے چے سر او پڑا دے رہا خوان دے ہوگا دے رہا خوان یا سب ابن آدم اللو قیماتن یو قم نسل با یو سو لقمی چی دملا دیر دینے گو ساتی کہ دیر خوری فصل سل لطعامی ہی درے مئی سمیہ در خوراک کا وسلسل لشرابه درې مې سره وو د پاره کا وسلسل لنفسه باقي درې ما خالی پرې د رسا وستو د پاره مونږ چې خوراک کوو د سره وستو ځای په بریدو د دې وجه بیا خرشي وي صحیح او بیا و اینو مری صحیح اینو لکړ حزم بتر حزم صفوب د فرنیش د دوالو جهانو سردار صلی الله علیه وسلم حضرت عائشہ فرمائی کہ اعلی حضرمی کیا ہوا ہے کہ اعلی حضرمی حضرت اعلی حضرمی دا حضور زمانہ کے بحرین فاتح گورنر دے تشہد فاتح گورنر دے دا حضرت بکر زمانہ کے پدا گورنر ہے بانی باقی فاتح دے حضرت عمر ہم باقی پری خود دے دا حضرت اعلی حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ دا بحرین نے 90,000 دینار غنائم راوڑل سورہ یو دینار پورا یو تولسری سو تولسر یو لو ڈیرے در رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخ پیغمبر علیہ الصلات والسلام صحابہ تو اعلان کئی کہ خلق جمعات ترا خلق جمعات ترا لر یو دینار راغین احمد ربیع بنت محوز ابن عفراء رضی اللہ عنہم عوض ابیدا خدا ور کوٹی جنیوا وی زماتر دباغ نا بادرنگ تری مقصد دا چه دا اللہ تا نسبتاً نزدی رے چه دے دعاو کی دے باغ کے ہم خیر و برکت شی صحیح سوا دا با خلق و زندہ پار اس ہم دا کار کوئی داخل کار دے دوستاز وستاز کا انتظار کوئی نہیں بس اڑاری اس نے کہی نوے سے تر رہا تھا پیو ٹوک رہے کہ ترے بادرنگ واچر لن بنے گل وی دا جماعت دے اس نبی علیہ السلام و سلام وی ماں اگر ٹوکلا راولا پیغمبر علیہ السلام و سلام وی دا دیناروں نے تقسیمول وی سے چوالا قلم وی مائی جی کاکا میرا کڑی دا زمون دا باغ دی پیغمبر علیہ السلام و سلام ٹوک رہے نا آگا وارا والا صحابو تی رانی دیشے جا خورای الہدایا مشترکتون چی اشتراک پکی اس ما تم ناظم سے ہم وطنے سے جوڑا راکڑے ہو چا سر تقسیم ہو رہے نشم چی رادا یو گستوال ہے یو گستوال ہے ناظر بابا جنڈا ہونا چی جاتے جنڈا کادا بل جنڈا او جوڑا دا ہو چی کمشیر قابل تقسیم نے الہدایا مشترکتون خدایا مشترک دی. محترم اور اہل توحید ہو، ہم محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں. فراز ایک ہی شخص کو محبوب بنا رکھتا ہے. محترم اور عرض میں کو استاذ خدمت کی چوس وے اگر ٹوکرا یو واڑو لا صحابو تے دا پرے اوی بیا وی دری واری دا سی موٹا را ڈک دا اگے سرونا او ماتے ٹوکرا کے واچو اے ماتے دا بچے کرتے ہو سا مورت دی وے چکا دی دے چھو صحیح ٹول دا دوانو بادرنگ نو ٹول دا دوانو بادرنگ نو صحیح بزرگون روپو والا سرو دا زام سر واغ سر کرتے یوڑل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما خام پر دا ٹول تقسیم کی ما خام منزو کر حضرت عائشہ وہی کور تراغ احمد حمیرہ نبی علیہ السلام حضرت عائشہ لہا نک نیمی خودے ہو سوشے نک نیم دا کیا تکسی سوک وقی ناغت دا سی نک نیم دا ناز نوم دا سی ناز نوم ور داخلی دا ناز نوم دا مور بی حضرت عائشہ حمیرہ صحابوں تا پوسکو کہ حضور کل بیمار ہو وی مادا نفعلو بعدک جس تانا بعد بسکو اس کو چھ مشکل راشی دین کے دینی مسئلہ کے نتا ترا منڈکو بیا بسکو نبی علیہ السلام دا سے پردی تیشہ روکنا پردی نا پاد رتی عائشہ وی سلو بعدی حاضر حمیرہ فا انہا فقیحا وی امان پس دا دے حمیرانا تا پوس کوئی دا دین فقیحا دا دے وجن امام صاحب رحمت اللہ علیہ شکر دو روایتو کہ تحروز راشدہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ عائشہ او مسئلہ فقہی نو ترجیح ورکی روایت دادا تے عائشہ لچیا فقیہ تو روایت دا محترم ارنو نو عرض میں کو رتاس خدمت کی چوس حضور علیہ السلام وی حمیرہ حلت دار شیخ ان لیو کن سشتے دا خوراک وی مورتے جی ما کو انتظار کو چی یو دینار بتا سکور تراؤڑ نوے ہزار دینار کی بیو دینار خواغتا سو ٹولے خلقو لور گئے نوے کہ یو دینار مراؤڑے ما بس آغستیو تاسو لائے پاک کرن تاسو با ڈوڑے سر پڑھنیو خو تاسو ٹولو خلقو لور گئے دا دو ورکر لفظ پیغمبر رسول اللہ علیہ وسلم تخن نو لگے دا صحیح ورطے حمیرا انما انا قاسم واللہ یوتی ما ندی ورکڑی ورکول اللہ کئی ما صرف تقسیم کو حضرت عائشہ فرمائی بس زمان زاویہ نہیں رکھا برابر اکنا بے انما انا قاسم واللہ یعطی صرف تقسیم ان کے دا ورکر اللہ تعالیٰ کئی میں ما ورتے جی کور کے خو صرف کجوری دی او بدی ما فی البیت اللہ الاسودان کور کے سوائے دا اسودین نبل سے شے نیستا عرب تغلیباً دے تور و کجور و بوت اسود اسودان وئی بے ما توی دری کجوری راکا او یو کپ اوبر آکا وی ما دری کجوری ورکڑی یو گلاس اوبم ورکڑی نبی علیہ السلام آ کجوری اوخوڑی اوبی ورکسی اسکلی الحمدللہ اللذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین خدا استا دیر حمد دے چمال دے خوراک و مراک اسکاک دے راک اسی پیمان ہوئی مونگ چرگان خلاص برد صحیح دعا مو یاد ہے اللہ رب مونگ رحمی تولا مین ہوئی دا ہر یو نعمت دا پار یو دعا دا دا ہر یو نعمت یو شکر گزاری دا شاہ منصور نے عمر کرے اگر زمانہ کی جمعن طالبان ہو تبلیغ کسی روزی لیتا ہے واپس یہ آگے شیخ سے پڑھتا ہوئے شیخ سے سر ملاو چی جمعات کی چی منزو شک شیخ سے پڑھتا ہوئے مرگری ہوئے سورج میں تلی دینے لے خوخ ہوئے وے خوخ ہوئے ناغو ورتے جی آو ٹی کم ویزا سی روزہ کی تلے وے مرگری ادارے خکری دیو موز بدی صحیح چی سبا موز بدی صحیح چی وے رشتی آجی دا یو خبر دا وے مونتے جیوی دا ہر شے دا پارا دعا ہو خولا چے خوراکو کئی ندا وائے چے اوبوس کئی ندا وائے چے پائوس کئی ندا وائے باتروم تنے نوزے ندا وائے باتروم چے اوکے نبیا دا دعا کوا وے جی دا ٹولی دعا گانے وے غیرہ تا ام دا دعا ہوں نو خولا مام چے تا پوسن کے بس بیا ماں وے چے چر شیخ سے نبا تا پوسکو وے سو وے جی دا چاہی دعای رہتا نو دا خولے چه چاہے پسی بکی میں دعا کی گی نیمائی شیخ سے منا تب کو تکم شیخ سے خوانی سڑے ہو اوی جی چاہے میں یہ خوخ ہڑے رہی شیخ سے بولتے ہیں مرگر یہ زمان خوخ ہے کوئی پیرنگیان جوڑا کرے دا دے پسی دعا نشتے استغفر اللہ استغفر اللہ پتا سن چاہے دیر پی دوار پسی استغفر اللہ وائی زو اس جرانم نازل سے پہنے میرا بانی چاہے اس کو ما چاہے نا خورد جنگ نامی کنے مجھے سو پوری چین ہیز کری تیرے پوری جنگ مگنے کرو ترکیانو بانے ہم لوشوا سارا گئی چھائے باندے کرو ترکیانو ہم تو چھائے ڈیو شوکیان دی چای باندې کړو د دشمن فوج داسې قریب را جرنل ورته وي مرني شیخ له غار کا دا به راغلل دا کله را نشي دا کرا نشي هغه ورته ما چا نه ورته څنګه مې ګولې چې سو مو چې نیس کړي جنگ ته مخاوه نشته نو دای چای په خور آی تا کله ونیسه مو درو مرونو عرض مې کول تاسو خدمت کې دی په ګوره مولانا عمر سیف الله علیه مو پښتنو پورې یو مزه په پښتون باندې چلو اتنے اللہ والی قوم میں نے کوئی دوسری دیکھی نہیں وہ حضرت جی رحمت اللہ علیہ مولوی صاحب وہ پشتونوں کے علاقے میں گئے جب دعوت دے دی تو پشتونوں نے ایک بستر اٹھائے اللہ کے لیے ابھی تک کہ پشتون لوگ اللہ کے لیے گھر بار چھوڑ دیتے ہیں بال بچے چھوڑ دیتے ہیں بزنس چھوڑ دیتے ہیں نوکری چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے راستے میں نکل جاتے ہیں لیکن طرفہ تماشا یہ کہ یہاں پہ اللہ والا بیان چھوڑ کے کنٹین میں بیٹھے رہتے ہیں پھر ٹول اللہ پارا عرض پری دی اور چاہے پارا اللہ والا بیان پری دی بیٹھے محترم انہوں عرض میں کو رتاس خدمت کے تاس ہوئی خوئی تنگ خوئی تو کہ زوز بیا دین آباد دار الادب تزم اور سید رحمان سے زمان آغا زمانی مرگرے دی دې مرګو سره منډي والے سید رحمان صاحب سره منډي والے او دا هغه زماني مرګو چې ما سره منډي والے ما سره ډېر محترم ښکاری او دې محترم نو هغه چې ووینم ما ورته ان شاء الله بیا چې مولانا غلام احمد صاحب صادق هغه سره سره خبر وکړه ما ورته دې پلانې ورته کړو ما اوس سید رحمان صاحب سره مې داسې خبره کړې ده چې دغه طرف به په یو ورځ باندې نو مته به شیخ الادب صاحب ته ووایي چې ماسپښین ورته خواته راشي بهر تقدیر عرض میں کوئی رتاس خدمت کی چوس مالک رحمہ اللہ اور رضی اللہ تعالی عن اگوئی چی نبی علیہ السلام کا پوسکے من المتکلم فی الصلاة مجھ کے خبر چا کو لے دویم ذل ویچے پدرین ذلی کلتا پوسکے چی من المتکلم فی الصلاة نو یہ مراد خوزون اگر چی مبہم مراد خوزون تکا خبری ما کری رہی نو ماوی چی چرتا خدای قہر دانشی چی چرتا خدای قهر را نشی چې پیغمبر دې غواړي ته نه پاسې وې زړه کلک او را پاسې دم صف باندې صفونه باندې را واړې دم ویرا له مخې ته کېناستم وې مې خبره ما کولې وې فو الله ما رأيت معلما مثله قط قسم دې وکړ د پشان استاد ما چرته په عمر کتلې داسې بهترین معلم ما چرته نه دې کتلې فو الله ما قهرني ولا ضربني نه خو ما ته غصه وکړه نه مال پرکرا کر ولیکن قال لی ان صلاتنا هذه لا يسع فيها شيء من كلام الناس بس زی صرف دا پوی کلم چې زمون په دې موس کې زمون خبرې اوس نه زایې ورو زایې دې او دینه با نه زایې نو ما تاسو ته وې چې موس کې بغیر زیدل مو موس کې با خبرې هم وې صحیح خدا سکون طرف تر روان د حرکت وسط تر روان سکون تر امام سلام الله علیه دا نیوکلیس راو وست د مانزو د روایتونا لہذا دا سنٹرل پوائنٹ چې ګرځو بر دې سړای نه چاپیرا تاسو لاکه کې اړتیا نشته که ختم شي ارستا صحیح پدې کې یو ډول وی یو پکې چکلای وی یو پکې صحیح چکلای وی یو پکې سلای وی صحیح اصلای دا سلو کې توا لاړی یو غوی وی چې هغه پتاوی کی دا غاړه کې یو پړې ای ته غړوندای وی صحیح ورپسې ګاندای وی آگاندہ ایدہ پسی تڑھوی اسٹ بانی والا چک گدائی خودی او دی اغلا کی او پدا پیر کی چاپی رگر دی صحیح دد دا حرکت چی سو پوری دی سرائی نا چاپی رگر دی پدی خاص سرکل او دائرہ کی دی خاص سرکل او دائرہ کی نو نصرف دا چی دے محفوظی کوئی تا دی پریوتونا بلکہ دد پا حرکت بانی فائدہ و مرتب اوبر آوزی او دی زمیدار فصل اوبر کی اپنا دن کرالا او که کم وقت ده ده غلوانده ده غاله نو بشتا صحیح نستر که خویش هم کوپی پی لگی دیری پتی بی نو سیده ده سر اروانی نو پیر که بتاوی کوی تا بزی کوی تا بزی او کوی تا چی پریو بی نو کونی غاله نو پریو سر غاله پریو سی لکه علیه کوی طرف تا مخلی نو سر غاله پریو دی رسا چی کوی تا ورسی دست پیز دست منتا پس پخطر بی خبر دل کرالا بس در شریعت ده سی پرس پیز ده تیر دی ستا قوت ته ګرزا که رو ګرځي که تیز ګرځي خو نه دې دایرې نه بنوږي که دایرې نه ووتې تر د لاندې بله کدا وی پرې وتې سا به دې ختلې په دې مثال باندې پوښ صحیح مونږ دا اوس داسې دور کې اوسې ازادي ازادي کوم ازادي آزادی حدود لري. آزادی هغه مغرب چې د آزادۍ لوی علمبردار دی هغه یې پخپله هم وایي چې فریډم از فایر، اف ناٹ کنټینډ اٹ ویل برن یو. فریډم از فایر، آزادی اور دی. څه شی دی؟ آزادی اور دی. که دا دې کنټین نه کړه، حدود دې ورته متعین نه کړه، دا به تم ایري کیږي. خبر دین کرا. حالانکه انسان دا فطری طور داسې آزادی غواړي چې بې لګامه وي. ماشوم دې پابندي برداشت کوي، لږ زور سره نه برداشت کوي. یعنی دې چې ریموټ نه سترګې ورشي، دې هسې رو رو روان ملګر توی تاسو راته بهر ودرېږي. زنځیر چې کولاو وایي ډېر په آرام ونې کولاو کړي چې مور مې پوه نه شي یا پلار مې پوه نه شي. زموږ یو ملګری دی، اوس په لوی پیر دی. لوی پیر خو هغه داسې بې لګامه غوندې وو، بې لګامه غوندې وو. نه هغه ویي زه به د شپې تر ناوخته نو ملګرو سره به وو، نو یې پلار د هغه پلار ریټایر فوجي و، طبیعت نه ډېر غصه و، غصهناک سړی. نو وی هغه به داسې کړي وو، وې زړه خو مې غواړي چې زنځیر مې ورته واچولې، خو یې ساړه دې کوم ځای بود کېږي. صحیح. نو زما مور به داسې کړي چې وی هغه به دروازه به بند کړې وه، نو شاته مو ورته پیړي وایي. تاسو ورته کټکې وایي که پیړي وایي؟ اوس ختم شوي دي دا کټکې. نو هغه کټکې به دروازې شاته ایښې وو چې هلک راشي زه کولاو به کې اوس زه چې برالم ما سره به دا فکر وو چې که زه دغسې دروازې لټېلې ورکوم نو کټکې گر کوي، او که گر کوي نو پلار مې راویښېږي، او که راویښ د شپې در باندې راکېږي چې ته تر اوسه چرته دی. نو ما به داسې وکړه چې ډېر په حکمت به مې لو غوندې ځای په کې وکړو. نو یې لاس به مې وردن نه کړه، کټکې به مې د شپې داسې روغ غوندې مې موچت کړه، لږ به مې سایډ ته کړه چې دروازه کې دومره ځای وشي چې زه په کې ورننوځم او دا گر اونه کړي. نو ما یې بیا نه یو شپه چې مې دغسې کولو چې اوچت نه کړل، کټکې مې لاس د خلاصې یو ډبې وی چې ډبې کې نه یو ساړه خو ډېر او باران ورېده، نو یې پلار مې داسې بړستن کې سترګې کولاو کړې. وی ما ته چې راځه راځه راځه اوس در ته نه وایم، لرګې به درکې سهار باندې. نو انسان پابندي برداشت کوي. رسل ما ته ګورې اټرن رسل هغه یو کتاب لیکلی دی. څه شی یو کتاب؟ دا د جرمني ډېر لوی فلسفر دی رسل، ډېر لوی فلسفر دی. نو هغه یو کتاب لیکلی دی، هغه وایي انسان درې تقاضې دي د فطرت کې دي. نمبر اول، دې په هر شي پوهېدل غواړي، او دې داسې پوهه غواړي خو مفتو کې غواړي، دې داسې پوهه غواړي چې د خطا احتمال پکې وي. یعنی علم محیط غواړي په هر شی باندې. او دغه وجه ده چې سړی ډاکټري ځان داسې مولا مولا کوي، نانګا بنګا وایي، خلک ګمراه کوي. صحیح. سړی انجینیر وي ځان نه داسې مفتي مفتي جوړ کړي، نه مسله وي مال عمر راځي، هله که تا کوم ځای ویلې دا مسله چې را تاله راځي. نو محترم ورونو، دا د انسان کمزوري ده، فطري کمزوري ده. وایي دې داسې علم غواړي چې دا محیط وي، د خطا احتمال پکې نه وي. دا صفت د چا دی؟ د الله دی. دې قدرت داسې غواړي او آزادي داسې غواړي چې چا ته جواب دی نه. دا هم د انسان فطرت دی، داسې آزادي چې چا ته جواب دی نه. ان الله يفعل ما يري، ان الله يفعل ما يشاء. دا صفت د چا دی؟ د الله دی. نمبر دریم، دې د مرگ تدارک کول غواړي چې مرگ رانشي. څه غواړي؟ چې مرگ رانشي. زموږ کلي کې یو چمیا بابا و، ډېر یعنی کلي کې لوی عمر و. نو مونږ سره په جومات کې کله ناست و، ساده سړی و. مونږ به کله په جومات کې د جمعې په شپه لوا پخه کړه. نو هغه لوا مونږ داسې پخولو یو خاص طریقې سره او خاص ټکنیک سره چې د غوړو اکثره حصه به د پخېدو نه بعد د هغې نه راووته. دغسې به نو ځای وه، مودم سے دیر پڑے لیا نو باہر تقدیر اکانی کے ہوا نو باہر تقدیر اگالوں پہ خط رہنا گوڑی پہ انتی پیالے کی راو بست پیالے کی میں پیالے کی مراو بست نو آگا پراتو نو بابا تا ممی اگا وزیفی نیرے کولے سادا سڑے گا بس وزیفی رہ کولے مگرتے بابا راش علوہ ہو نو علوہ ویڈی رہ مزید آ رہا نو چی علوہ خڑی رہو پڑا نو طالبان قرآنی نو صحیح اگر بابا وی دی پسې تاسو استادانو شنه چای نه پخو شنه چای د زمون یو مرګره غور منډه کا پیاله کې غوړیو وې شنه چای کوم پخره دا خو یې چینی نه و بس هغه لوا کې خلاص شوم دا واخله نه پاره یې غو ګډر نو سبا لا لا جوړه شو اس ته یو مونږ ته تاسو کو چې تاسو مو ته کو بابا ستاد عمر کلی کې سوچته وې نه نه زما جنریشن یعنی زما غره زمانه خلک ټول ختم شوی زده دې کلی ټول نمشر سره یم صحیح بیا چې بیمار شو نو ډېر خراب شو نو ورته تپوس لاړو نو چې تپوس لاړو زموږ هغه ملګري ورته وی وی بس بابا نو اخر مرګ دی اے بابا بس اخر مرګ دی تر کې به بند ژوند دی وی او خدای دې ایمان سلامت کړه نو اس مرګ ته خصوص تیار نه نو چې نیت یې یا هو به ټول مردا تا و چې زما د عمر سړې په دې کلی کې نشته نو چې هغه ورته دا وی وی بس ته خدای خو غوښته کېنی عمر به مدور نه ده خو هغه مرګره ډیر روانو هغه ورته نه نه اوس به ملک الموت ته دوکه نشي ورکولې سور خطه درته راښکړې نو عزیزانو عرض مې کوو ستاسو خدمت کې چې اوس یو د ثقافتی انقلاب او ثقافتی تبدیلی یا فکری تبدیلی د دواړو جهانو سردار صلی الله علیه وسلم هغه فکری تبدیلی اوسته خو دغه یو خبره چې مکمل کړم چې امام صاحب رحمت الله علیه هغه روح او نیوکلیس راوباسي دی یو شینا هغه مرکزی محور کی یا د ارټ صلاحیه کی وای دا ټول ارټ دی دینه چاته راځي د ارټ د هر یو شی دغه مرکزی صلاحی سره یو جوړ دی بلکہ ہیگل لکری دی ماتا ہو رہی چی دا کائنات سمر دی دا یو اکائی دا تاسی شہر ہر یو شیف بل بانے ڈیپینڈ دے ہر یو شیف بل بانے موقوف دے ستا جوان پا دی خورا موقوف دے دا خورا پا ذرہ ذرہ موقوف دے ستا جوان پا دی پرندگانو پا دی انسیکس و کیڑے مکوڑا وانے موقوف دے اگر پا تا موقوف دے سری دا یو دیتا ہوئی سائنس کے ورطا ہوئی ایکو سسٹم سوئی ورطا دا ایکو سسٹم ہوں تبایی طرف تروان کر دے بیڑا مورغر کرلا بلاشه نه لاول پنا کیږي مونږ په خپل خپل مرګ ته پړیو ظهر الفساد فی البر والبحر ما کسبت ایدی الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون دا ناقابل علاج بیماری دا زموږ د دې کردار د وجې پیدا دی کم کردار یوازې روحانیت نه فزیکل او مادی کردار چې لګیا دی مونږ خدای نظام ته باور باندې دا کم ابیوز او غلط استعمال چې مونږ د الله د کائنات ته ته کو اټامک انرژي کې ته به دې خبر ټول نه خپويږي عزیزانو عرض میں کو رتاس بگمت کی چھو اس آگا ایکو سسٹم مونگا تباہ و برباد کی اور دا ایکو سسٹم بانے دا دنیا بقا موقوف تا یا دنیا چلے دل موقوف تی اللہ فرمائی دا تچ سکے دے فساد اوورتے کڑے دنیا نظام لیوزیقم بعض اللذی عملو in order to cause you to taste some of the after effects of your wrongdoing چې دا کوم ابیوز تکي چې دې هغه منفي اثرات تیز کې لعلهم يرجعون شاید چې عقل دې سر نه راشي او یو ټرن کې په شاه نه اوسي اوس دې کو کیا دې آل د نړۍ په امریکا کې یو کس ته مکه چې پریزیدنت الیکشن هم کړه دې پریزیدنت الگور هغه لګي آی هم ته کا لیکچر ور کوي چې دا ټیکنالوژي به څنګه کنټرول کړو دا انډستریلایزیشن به څنګه کنټرول کړو دې خو فزاتو نه مسموم کړه دا زهري لکړه دا موږ یې سوره ساعتو دا ټول زهر دي دا ټول زهر دی دا کاربن مونوکسائډ کاربن ډای اکسائډ نور زهر لګي سنا چې د ټیکنالوژي سره پیدا کیږي بس موږ لګیا یو لنګز د چاکار کوي وای یو چوخه ده راته نو موږ ته لوس انجلس او جوبا دا په لوس انجلس چرته ځي لوس انجلس وړي د کانوسي د باندې شي صحیح دا کاربن مونوکسائډ او کاربن ډای اکسائډ په ډیر مخ کې راځي دلې دی دلته مخه وي نو محترم ورونو عرض مې کوو تاسو خدمت کې چې زمونږ دغه ابیوز د وجه امام صلی اللہ علیہ وسلم اگر روح رو باسی روح دل تراوست سنٹرل سلائی چی دا منز فطرت لے دا حرکت نا سکون طرف تت لے دا دیو جا کم روایات کی چی زیاد حرکات تی امام صلی اللہ علیہ اگر پیو سائٹ بانی کی دی چی دا دا منز دا دی نیچر متصادم دی یو زمانہ کیوں لکر فلی دین امام صلی اللہ علیہ وسلم بولی لکر دا سکون سر متصادم خبر مزین کرالا بل طرف تا حج یو عبادت تے اغوی دا حج والا عبادت دا دا سکون نحرکت طرف تروان دے نبی علیہ السلام و سلام نے تپوس شو چی بہترین حج کمی ہو دے سو علم نبی عن افضل الحج فقال افضل الحج العج والسج نبی علیہ السلام سمر بہترین جملہ ویلا وی افضل الحج العج والسج وی بہترین حج آغا دے چی پا دی کی عج بھی او سج بھی سج خوبی نہ جو ہوندی قربانی پہ خلق کئی او حج یو گونج پیدا کول دی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک اللہ زان بلے ونے کی ذکر دا عاشقانہ عبادت دا زاہدانہ نا دا سنگ عبادت حج دا زاہدانہ یعنی ماتا ہوں گوری مستق رزان سور صفا کر مانا کرا سو تپوسو کی ویجی بی پٹکی منس کی یا به ټوپای په بربند سر مسکیږي نزور تام ته مسکور واړې که بهتر مسکور واړې خبر دې کړه دې خو ما ته وره به ټوپای وای مسکیږي به پټکی مسکیږي ا پټکی او خیر یو طرف تک خو به ټوپای مسکیږي مې ته او دې کړه مونږ شو فریضه دې ادا شو خو دا بهتر مونږ نه دی قران کریم کې الله فرمایي خذو زینتکم عند كل مسجد زینت ستوي ما وی دا ډیګنیټی دا وای عظمت والا جامه واچو چې کله مونږ کې چې پکې عظیم ښکاري خذو زینتکم عند كل مسجد زینت والا جامه واچو ان عظمت والا واچو چې عظیم پکې ښکاري مې سوره پور چې کېدو تعلق دې تاسو په بمه نه خدا کیس ما خبر لګ مال زور راکې نو زکه بیا جواب دا وسه ورته زما خو مزاج آزاد دی زما زماني مرګور ته پته زما یې شو استادان سره ډیر زاد پاتې بل به مونږه سم ډاک سیف ډیرو خاندو ما ورته مې وې څنګه حالات مې بس حالات استاد وجه خراب دي وې زما د وجه څنګه خراب دي امریکا کې زما د وجه څنګه خراب دي ما خو څړی چې زو زم نو دای ته جمعه د جیاز د دروازې نه ماونی شي یعنی چې لاړ شو بریف کیس راځه ور واخ صحیح او بیا کله را سره مزه هم کی وی وی ار نات گیوینګ د سیم پروتوکول ټو د پرزیدنت ایون مونږ د احترام صدر امریکا ته نو ورکول تاسو څو تر سره بریف کیس نه یار سره بعد لا کړ خپل بار خپل وړي ال ته د پروتوکول موټو په دا عذاب نشته یی تاسو راکای لکه دا ډیر دروند دی کوم لاو چې په احترام ناغه ورته جی احترام کوم وی دا څومره توهین دی جلسې نه بعد زموږ په زار پسې کوم وتا پسې کوم ناغه نو توهین خبره چې بیان نه بعد زه به دوه سینو پسې کوم هم وتا پسې کوم هم په زار پسې کوم پس دا ماته پرې دا به خپل کېده نو تر مورونو هغه ما سره بری په سو اخلي وی بیا مار دی ان سیم پروتوکول ټو پرزیدنت ایون بیا بومې جی نبی آل تکی اغا صندوق چرا سرائی نیست دا صندوق کمی زوان دقلی ناغر آواخو پا گاڑای کی دی کوئی رازی چی نو روان میکی نو چال تلو آسن کی نمبر سرا وی ٹی کافی واتر کول ڈرنک اینیتنگ ویچ یو نیڈ او با چای کافی سر سیرا دی تو بتاو اوبرا کئی تو بھی نور حسنا نو اوبرا کی نبی آل اغا دا معمول مطابق سوالات شروع کی اغیر وی سو وی آر سبجکٹ ٹو لا That's what we have to ask. Otherwise, we have asked you the same question 100 times. But Sadhguru Karatam Dara Swarnu Tana Tana Puskuri Devataya Jawab Var Kade De Koi Bia Recording Ravan Dana Chi Recording Ravan Dana Vajda Ho Da Aga Zayana Hukam Desi Da Tana Puskuna Ka Voi Na Jura Aga Tana Puskuna Na Samirak Mali Se Voi Vedi Maa Rabda Mung Mutalik Se Tana Puskai Maa Na Dar Lung Tana Puskai Na Dar Lung Se Tariyo Bayan Na Zorta Aho Talib Voi Dar Lung Ke Sukh نو مې دار لوم کې خو ګیرو پټ کیو مولیانو طالبانو وای نور پکې سو مې رینو نو کتابونو وی نور پکې سو مې پکیو بندونه وړاندې وی واټ الس نور سو نو مې بار کې راو تا ته ونې او بوټي ګلونه اوسه کې لګې دلې اوسه کې نو صحیح وای نو نو نو واټ الس ما واټ کین آی ټیل یو آی ډونټ نو مچ مور دن دټ دین از یاش ما ته ما څه پته نشته چې سر وی یو نو واټ وی آسک تا ته پته لري چې موږ څه تپوس کوو نو ما ورته مای ډونټ نو واټ یو آسک می ما ته و پته نشته چې تاسو تپوس کوئ را ته وای اوس هغه دا وای زه کنه چې کدا شی په خپل یو نو هغه ته لا پته ده چې دې زه موږ کوټ ته پونه شي چې دې زه بلیم کړم څنګه کړم بلیم کړم کوټ نه هوی دې سکه ریږي ای چې ته کوټ ته مورانه کی نو ای واټ الس نو ما ورته مای آی ډونټ نو واټ یو آسک صحیح او چې دا خبره درې دوه درې ځله تکرار کی نو بیا ما ما ورته لري ګپ ته پاره وای چې ما مولا سمولک سه ما ته همیشه مدرسه او خیا د مدرسې را ته وای خو ما چې کوم ځای جا کټونه تی اره غل غل مینه بوزي هغه ما ته خدای دې خوار کوم په خراب کی هغه یې ونی دې په خراب کی نو محترم ورونو ارش نه کور تاسو خدمت کی چې اوس امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمای نبی علیہ السلام فرمایل الحج والفجر کم حج العج و الثج چی وینه پکی توی سی او دیر چگه پکی اوالی سی عج مانا سا گونج پیدا کول عج سا سی گونج دے نو گونج سا سر پیدا کی چگو سرا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا خو منگا دا حج نم پی کنک جوڑ کردے حج نمو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے امام دارمی حدیث نقل کر رہے سیاتی علی الناس زمان یحج الاغنیاء للنزہ والاوساط للتجارہ والفقراء للمسألہ والقراء للرياء والسمعة كما قال علیہ الصلوۃ والسلام دوار جہان سردار فرمائے خلق بانے یو زمانہ دا روانہ دا مالدار بحج دا پارزی بطور پکنک انٹرٹینمنٹ بکنی اوساط بزی مواقع دا تجارت بگوری سعودی عرب کے سشی خوبت دیگی کیا اگر بزنس شروع کم فقراء بزید سوال دا پارا او وی فرمائے چھ قراء و علماء بزید ریا و سمعات دا پارا مانا کرنے سکتا پوزی کتا سو آج نو کہ محتمی دیو پرشمارم نا بس برالو میں ورطا کہ قبولی کرنے صحیح میں مسئلہ دی نا چھ سو دی کڑی دی مسئلہ دی سو پکی قبول شیو اللہ دے زمانگا عبادات قبول کی نو امام صلی اللہ علیہ فرمائے چھ دا حج نے چردا دے چی دے کے با عج او سج کے یعنی مانا دا چی دیر حرکات او دیر اقوال نو چی چاپا کے دیر دعا گانے اکڑے دیر تلاوتے اکو دیر اسکار وظائف اکو دیر توافنے اکڑا صحیح ناغوی چی دا سنٹرل ایکسس دے دا دین چاپ دا غوی جدا مطلب ہوئی حج سو کس مجھے جزاک اللہ افراد تمتو قرآن اس عزیزانو قرآن چی افضل عند الامام دے رحمت اللہ علیہ دغه قران په حواله باندې جمهور مذهب دا دی چې تداخل پکې جائز دی طواف د عمرې دا کافی کیږي د طواف قدوم د پاره هم په قران کې خو په دوالو نیت سبو کې د دوالو نیت به وکي امام رحمت الله علیه فرمایي چې د حج نیچر او فطرت د زیات حرکاتو د عمرې بزان له طواف کې او د قدوم بزان له طواف کې لکه هغوی روح د حج داره چې دې کې به حرکات زیاتي ته خو پکې حرکات کمې ثقافتی تبدیلی یا فکری تبدیلی د دوالو جہانو سردار مکہ معظمہ کی پدی بانے کار کو فکری تبدیلی یا ثقافتی تبدیلی دا سلور انگریڈینٹس لری یا سلور سیزون لری نمبر اول تعلق مع اللہ لا الہ الا اللہ سے شہدی تعلق مع اللہ چی ما سوا اللہ دا اللہ کو تورا اوہ ما دمتا لم تزرف بلا غنو قصوا فی قول الا اللہ لست بواسفی د اللہ پتورا ما سے واللہ وہا چی دا اللہ اللہ دے مقام دورا سے ما دمتا لم تضرب بلا غنو قصوا فی قول اللہ اللہ تعلق مع اللہ دا دوارو جہان سردار ابتداء پا مکہ کی دا خلق و تعلق چا سر پیدا کو لگ زور سر اللہ سر لا الہ دا دے وجہ دا مصائب وقت دا تکلیفون و تعذیب وقت غریب و صحابہ دیکھ بدا اللہ اللہ ورد کو حضرت بلال امیہ ابن خلف ماوی میں دا امیہ ابن خلف اور درور ابی ابن خلف دا دا جیان رامیانو صحیح دے دا جیان رامیانو بدا سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ دا بے پسروٹ کو آچو کلے پا گرم و شگو آچو دا پاس یو لوی تیگا بے پی کی خودا دا غن و چاپا بے پی کی خودا ابی رائے پا مرائے والا دور زورو کو چی حضرت بلال وی زمان بلکل سارا ہوتا سرگی میرا ہوتا حضرت عمار ابن عاصر رضی اللہ تعالی عنہ دغه صفا سره به دغه کوم میدان کې صفا نه اخ چې دا مونږه حجام طرف ته وځو په دغه میدان کې حضرت عمار وای زما مالک هغه به زه واچولم د اور په سروټ کو باندې هغه سروټ کې به زما د بدن په چربای باندې مړې شي نو بیا به ته پور د هغه په شا کې دوه ګوتې ځای داسې نو چې هغې کې سروټ کې ځای نه کړې حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سره راغی حضرت عمر ورته پاسې او چه پاسی دو وی رحم اللہ آل یاسر لقد اوزو فی سبیل اللہ ما اوزی احدو مثلهم قطو دا دا یاسر فیم دا دا یاسر خاندان دا دا خدای پلا را که دمر دردی دلی جی دمر درد چاہتا ور پیشے ویدے او وی فرمائل چی انا امیرکم و حازا سیدی زق استاس و سیاسی امیرم خدا زما آقا دے دیکھ ما خرسی ما خرسولی مشی او دا مقام دا دا اللہ پلا را که دی تکلیف پر کرے دے نو حضرت عمار ہوئی وہی سب اور بان پروت ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیرے دو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بان زما د غو خو بوئی ولا جن کیا سو زی دی بے ما او قتل تو کہے ستر کے ہونے کولاوے چې پیغمبر علیہ السلام تیری دی نور سو کوئی کولا نشو یت کم صادر یا کلو کیا ہبا چ ور سرا فاگی یدا سے مخ پٹ داسې مخ پټ کړ او داسې خوا ته تیر شوې. ما دا جمله واورېده چې نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې یا نارو کوني برده وسلام عمار وایي د دې نه بعد زه به مالک په اور واچوم اور به زه سوزولم. دا دواړو جهانو سردار ورته حکم کړو چې یا نارو کوني برده وسلام علی عمار ابن یاسر کما کنت علی ابراهیم. علامہ وایي چې آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. سبحان اللہ تکبیر ختم نبوت زندہ سر بکف سر بلند دیوبند دیوبند. محترم ورونو عرض میں کو استاذ خدمت کے چې اوس دغه ثقافتي تبدیلی د دواړو جهانو سردار په داسې انداز را استاد بلال په اور اچولی دی په مرای ور زور وکړو ویل دې خپل فکر نه را واپس شه. حضرت بلال یو جمله ویلی وی الله احد ورسوله محمد دین واپس کو هغه وی الله احد ورسوله محمد الله اک یو دی رسول محمد صلی الله علیه وسلم. او دغه شی چې بلال ته دا مقام ورکو چې دغه مقام معظمه دا کله فتح کېدا حضرت بلال پیغمبر سر روانو علیه الصلاة والسلام د مکی سرداران د خپل ژوند بچکولو دپاره لکه د ګډو بیزو منډې والې هغه سرداران چې په خدای هم نظر ننخته نن دا کیفیت و سروالی بروالی منډې وایي چې ژوند به مې څنګه بچ شي. محمد رسول الله مکی معظمې ته را ننوت او هغه بلال چې په دغه لارو کې به ورته خپو کې پړی اچولی وو او د مکې په دې پتریلي او چټانې ځمکه به یې راښکه او د بدن نه به یې غوښې او سرمن او وینه به یې دا هغې بلال له پیغمبر مقام ورکوې بلاله نن د امن او د نجات چابي ستا لاس کې ده. ورته بلاله تا اواز وکړه کین د اواز بل چا هم کولی شي. حضرت بلال حضرت عباس جهیر الصوت حضرت معاذ بن جبل جهیر الصوت ورته بلال ته وی ته آواز وکړه چې مکی وانه ته پیغام ورسی چې دا دین دی چې هغه ځپلی سړی نن ستاسو د بچ بچاو کنجي د هغه لاس کې ده دې به تاسو دلته راښکه. حضرت بلال ته وی ته آواز وکړه چې من دخلا بیت الله فهو آمن څوک چې بیت الله ساحې ته ورسېد دی محفوظ دی. نو خلکو منډه کړه بیت الله ته خو دا بګدړ چې وي ټو بی پینک اینڈ پین از ورس دین پین په دې بګدړ کې دا چې سړی خلک پینک شي دا خلک دا بګدړ سره مړی کی د خپلو لاندې راځي که خلکو لږ گزارې سره کار وکړو په دمه دمه روان شه نو مړ بیړ به ونه شي څوک به ضایع نه شي. زه یو ډېره مدوش وم یې ببو سره فاتح وکړی دی هلته سیرت جلسې له کړی ناظم صاحب سیرت جل هی سټیج ډېر اوچت جوړ کړه نه هغه سټیج باندې ما بیان کو او هغې مې چاپی رو پریری مریری لگولی وی دوتو اللہ دیم نو گڑڑ اڑایوا بار تر بھی عرض میں کور تاس خدمت کی دشپی بجلی لانا یک او چی لانا نور پسی زلزل لانا او چی زلزل لانا نسو خورتا خوص ناس تم سکے چی ہسٹیٹ نیر کزی دو لار لانا صحیح زن ناس تم دو سلور رما ادھا خلقو یو مد بیر جوڑ شو نو خلق پینک شی نو بیائی ذہن کار رکی چی لار کم طرف تدا نو یو کاکا در دروازی پدائی پدی شاہ دیوار او دا جمعات کې خپل مارای وي پکې قرآن مجیدونه پراتی نو لکه د پیشو په هغه المارای باندې اوس دغه کوي وی خدای مو بهړه غر کې که تاسو ووتئ ما ته هم دروازه پر نو اوس په دغه مډ بیړ کې چې دا خلک منډې وایي نبی علیه الصلاة والسلام ته حضرت عباس راغی ورته یا رسول الله ابو سفیان ولاړ دی هی از ا مین اف هیز اون پرستیج اعصاب ولا لوی سردار دی نوم غواړي سردار څه کوي نوم غواړي ویس نوم ولا ورکه عزت ولا پیغمبر علیه السلام خلک بعزته کول نه عزت به ورکو حالانکه دغه ابو سفیان هر جنګ د پیغمبر مقابله کې لیډ کړی ویس نوم ورکه نبی علیه السلام حضرت بلال ته بلال یې خواړه شه یو بل اعلان وکړه ویس جی وی وایي چې من دخل دار ابی سفیان فهو آمین څوک چې د ابو سفیان محل ته ورسېدل او دې محل ته دننه شو نو دی محفوظ دی. حضرت بلال وی ایها الناس من دخل دار ابی سفیان فهو آمین څوک چې د ابو سفیان کور ته ننوتل محل ته ننوتل دی هم په حفاظت دی. ابو سفیان حضرت عباس سره ولاړ دی ورته وی یعنی نی څه ورته یعنی نی زه مرادم یعنی زما ځکه هغوی دا ایکسپکټوله نه چې د دومره لویو دشمنیو نه باز به دا پیغمبر ما ته دومره عزت راکړي. وی یعنی نی ما یادی حضرت عباس ورته فمن که ته نه یا څوک یادی ام تا یادی. حضرت عباس وی دا شیو چې د ابو سفیان زړه یې هیټ کړ. وی ما ته دا کار بادشاهان نه کوي دا پیغمبر دی. دا کار وی بادشاهان نه کوي دا پیغمبر دی. ما یې ورسره بیا میلاو کړ. حضرت عباس وی بیا دی نو هر څه مستاس خدمت کې دا کو چې دې ثقافتي تبدیلی کې لوم بنې شي تعلق مع الله فکری تبدیلی کې لوم بنې شي لږ زور سره تعلق مع یو شی زما د ګیله ده صحیح ما عموما دلته چې جدوجهد کو محتمیم صاحب ناظم صاحب دواړه زما ګواهان دي یا د هغه ملګري دا زما د خبرې ګواهان دي ما به هغه هم دا ذکر کو چې ټیک دا ښه خبره ده. ناره لګوي سر بکف سر بلند دیوبند یا جمعیت علماء اسلام صحیح او ما یې ټول نړومبه د الله د کبریا ناره ناره تکبیر تاسو جوړې شوې ناره تکبیر الله اکبر. شیخ حلیم صاحب رحمت الله علیه سلور کال مالټا کې پاتې شو واپس راغې مرګور استقبال کو چا پکې ناره وله ګولا وې محمود الحسن کی جیت هوې دا بل ته دیندوانو نه روا دیندوانو خپل ډیر نه تسوي فلانکي جیت هوې یعنی ګټه دي کامیابی دي وې محمود الحسن کی جیت هوې شیخ حلیم صاحب وګړي او سیدا سیو ځای خلک ورته متوجه شي وې مونږه چې گرفتار کر کے لے جایا جا رہا تھا تو میں تو یہاں نعرہ تکبیر اللہ اکبر چھوڑ کے گیا وہ یہ محمود الحسن کی جیت ہوئے والا نعرہ کہاں سے آپ داغی وجہ دادا عمر گرو تو ہوئے میں اسلام میں سیاسی کو سیاست اسلامی گئی اخبار ہو یاد ہے اسلام میں سیاسی کو سیاست اسلامی گئی اور زمین دیجیے میں تو رما مر گئی ہم کہ یہ لوئے عالم راشی چې جی میں تو رما سره تعلق نہیں تھا سیدھا بیان ہو رہا ہے پتہ ہو لگے چې دا اسلام سیاسی کرے دے سیاست دے نہیں اسلامی کرے ہر یو سڑے بھیا جلیت کی یا بنی ہر یو سڑے بھیا عملی سیاست کی یا من کی تا درد دا قبول معیار کا دوشی دا خو با امت ٹو ٹوٹی ٹوٹی سی او چې امت ٹوٹی ٹوٹی سی آرہ کہ دا امت کامیابی دا خو با وحدت کے پرد دا سکے پرد دا وحد ما تو گورے دا دیگیری خلق سوشی دا تری پی سوٹ والا چتائی یہ چولی دا دا کوٹ او پینٹ والا دا خلق زان ترانیز دیکھ استاذ مداری دا ما تو گورے او زگیری والا ہم تم گیری والا نمنگا تاسو قسم دا گیری زمان استاذ کانیکشن دے او دا سلا کہ تری وی ٹیلی فونی پخوادل دا پدی سرحد کی او ٹرانسپورٹ ادھا گورنمنٹ مفتی محمود سے اجرائے کری و رحمت اللہ علیہ اپن دور کی روز تو بیادہ خر سکلا علام کے لیر خر سرویس و گورنمنٹ ٹرانسپورٹ سرویس جی ٹی ایس بے ورتوی گورنمنٹ ٹرانسپورٹ سو ادا بل لاہور تا فیصل آباد تا سیال کوٹ تا دل دل او دا بلانس کا دلی بس تا کو معلوم صاحب بے سو معلوم بو بلکہ ہوں خوب جنگی نے پکی راس وار شو جی ٹی ایس کے دارلوم تو ورتو باران ورے دا نا وقت کی دا دارلوم خطر پاٹک والا سٹاپ چوں دا بسوں نو کو اوسا کے دل دا جی ٹی ایس والا کو بالکل نو کو آ بس ادری دا آ دا پاڑا کی اګوري سور اسور نه چي کپینځه مې نه دی پاتې یو کپینځه مې لا خو دی په سټاپ کې دی دا څه وو په دې سره ان زما رتر زیو ما سره غریب مریض بوندې باران ورې نشته سو یاد نه نه اغا مریض بوندې وفات شو د الله دې غریب رحمت کې نه اغا را سره نو جړې تر اور سي نو ما ته خدا دا هر خبره چې وینا غما نه ډېر زور راځي نو چې تاسو په خبرو کې دوه زما یا مرشي امې دې مرګ لري تعیین می سوق کې په اور ولا خبره نو ام چې ام زمړ سي امې دې مرګ لري بیا په ځان کنټرول سره خو دا اوس ما محفوظ کی بهر تقدیر چې بس دیس اډې تر اور سي دماغ ته کوجي وي هغه وینا نه باران دی پاٹک صاحب ورته مې سړي ده اوس کی بد خبرې کوي بیا ما دې اوس کی بد چې دا پاٹک په تر اور سي نو مې زو کور ورته نو ته وای کلندر ته نه ان کلندر ته دې دا ودرو وي دې سه ودرو نا خو دا استاپ نو ای به اوس کېدل وي دې دا ودرو ناغه ډرایور خبر واره دا ناغه ورته نه نه استاد کینا مدرسه کې ستا کمره کم غاره چې هغه ته دی ورسو ویجی کمره ته دی ورسو ناغه جی ٹی ایس ډیر خاص کاو اوس دا په سلګونو بسلو صحیح نوټو نوټ لري ورانه کاندې ترا به وګل پی جن دلو نه خو البته وردی ولا نه یونیفارم خدا بسونه چې بسنل د دې غاړې به بس پندای طرف ته روانه پنڈے نے اوبل بس را روانو اگا وہ دا روڈ دو رویے نو بس سنگل روڈ پہ دے سنگل روڈ چی اوبل بے کراس کول نو دا د دې طریقې او چې کمپنی یو وا نو کې یو بل به پیژندو کنه یې پیژندو نو یو بل ته سټیرینګ باندې لاس سلام به وکړو نو زره وانه د دې کسان را سره مو دا غي درې وړو ګیر نه صحیح او اوس یې ګیر وره بسوب داسې مخ هغه وځه طالب نو یې ګیر وره بسوب داسې مخ مخ راغنه هغه بعد سلام وکړو سلام علیکم ځما ګیر ته به وکړو پیژندم به کړو سلام به وکړو هغه یو کس دی ډراما چې ډېر بوډا دی هغه ما ته دا ګیري والا بس جی ټی ایس ډرایوران دی چې یو بل ویني بس یو بل خلاص دی نو اوس ګیري والا چې وي دا خو به وي دین سره که نه وي نو خدای دې بیا خو بسي خو چې دې سره د ګیري دین نه کوي نو څه به کوي صحیح نه دا ډېر ښه خلک دی دا زمونږ مدرسې څوک چلوي مولیانه چلوي عوام چلوي دغه عوام ځان ته رانږدې کوي دا سینې سره ولګوه داسې مه کوه چګیره وړه وړه پرې خو دې اته ورپسې ورګه زه په مار راخلم چې دا پښتنو ته برابر ده ته برابر نه ده محترم ورونو ځان عوامي کوي بس اخري خبره کوم درته دا اذان شروع شو او اخري خبره ما وی مولیان دوه کار خپل کوي او عوام دوه کار خپل کوي عوام فرایض او واجبات کې کوتاهي مکوي او د حرام نه ځان بچي او مولیان صاحبان لږ د عشر فرض تر کوي عرشنا فرصت او خیشات کنٹرول کری ستاما به الامتیاز دغا کتاب او دغا علم نبه ستاما به الامتیاز تا دغا علم بانی عمل تا او دغا علم عوام کمون شروع کی گیلو توازن اور شیخ جنیس سے بغدادی رحمت اللہ علیہ شاور توی حضرت دا تب قصد و علی و علی شرح نمو بلو زنزی کرو گو انسو خود اسی بیکار بانی صوفی ما تش بیعات کرا جمعا دا وزیفی او مردین او بیر مرس نکو رشو دا همت نه لګیږي دا خطر عاملان خلق شي نو دي اعمال کوي زه اعمالو کې ډېر زیات کم کوي امر ما ته چاوې وي تا دې شي غوړي سره ته باندې خلافت نو واست باندې نو څه کوم وظیفې را نه دي زما مرشد تر شیخ لریس مو نو پیاس ابن الله علی ما دي زانو وېتا نو ما ورته مې نه سړي باندې وظیفې نه کیږي نو یې چې تا ونه نو پوری په کار کې خلافت دی هسته ما یې سړي بس دغه کافي د زمور تام چې جنت دې دروازې سره پاکي کواټر مې سره نه کواټر ما سره نه کډې مې سره مو او ما مستر دې زما تر خو کوم چې کومه معنا نه لري حقيقي اصل دې لري په کې مونږ بیره د خپل کور نی نو په هغه دې عرض مې کوله تاسو خدمت کې سمیر چې علماء نمبر 1 د عرش نه شیخ یونس ابن جعفر کوڅه کې دې په سوه لې شوی ما وې ما ولې ته په خپل هم دا پته نه چې زه ولې دا خبر تر قیامت پر سپند او که چا دنیا کې دا وو په زولې دی ولې دا څه کوي دا کوي نو دا ولې ته په پته کې قیامت پر چې زه واقع ولې وم فلا تعلم نفس ما اخفي له من قرة عين لو ولد فارد على ولاد خبر ورکول د قیامت پر باندې قرة عين په دې وخت خوشاله شي چې الله ورته وي واخل ذلك دې دې سنت دې د قطب الاقطاب ته امام الاولیاء تو دادا دای ناغو ورته بچی ما کو چری دا ندی وی نه ما ته پته شې سو دی ناغو ورته وی جدا تو خلک وی جدا دی دی ولی می نه یا بچی دی خپل ته کو سو گئی تا پته ما ته پته نشته نا ورته سو ورته وی دی ولایت سند شروع وی اوس دې سوال سي ولایت سند شروع ابو شیخ زید رحمت الله علیه ورته زب کې نفس وی دریم سبقه وی زب کې نفس وی ورپسې سبقه وی زب کې نفس ویږي بیا شیخ رحمت الله علیه ورته ضبط نفس ضبط نفس ضبط نفس فضیلت او فراغت من ضبط نفس ویږي څومره دې نفس ضبط دو دومره ولایت کې انتقال دي او قران دی وزي ما علماء حضرات نمبر 1 عرش نفر او ضبط نفس قیامت پورز کتا سو عوام ته دو کارو کې علماء دا دو کارو قسم دې تاسو ته جنت کوي صحیح زماني کو او وکړه چې ناز جواب خبر به کوله جرګیت مشرانو کولی هغه وی مونږ بیا کار جنت دی یو کس ورته بابا وی ته داس یقین هم وسوب سره خبره کې لکه چې په سره شوی دا داس نه چې خدای دې مونږ جنت ته بولي وی مونږ کار بیا جنت کې نه بابا ته خدای خبره داس چې لکه چې په سره شوی دا نه ورته شوی دا وی تا ته څنګه پاتا دا وی دا مولیان وی چې جنت دومره لوی او دومره وی دی یو مونږ لاندې به اصدور مونږ درس کوي یا یو بنگله به دورې نو دا دومره لوی جنت یې جوړ کړی دی مې دې له حاله کوم پکار دی انا وی چې موږ نه موږ نه بوجا مور دا خو یې موږ باندې وکړ ته موږ شو کنه تاسو ځانو تاسو په پاره جهنم نشته به تاسو به ځي جنت ته خو بس عوام دا غوښتل کار او کوي مولیان بس خبره مو تاسو کوم چې ثقافتي تبدیلی نظریاتي باندې کوم دا غلط چې ثقافتي تبدیلی دې کې سلوک شي نبی نمبر اول تعلق مع الله نمبر 2 نفس دا وظائف نه قال کول دا پیغمبر ضروري وظائف کې یو دي فرض وي زکیه تزکیه نفس نمبر 2 رواداری آسایش دو گیتی تفسیر ادو حد با دوستا مروبت با دشمن د دې دنیا آسایش تو واړي بدل په دو لفظ کې دي دوستانو سره تعلق د مروبت ساته دشمنانو سره د مدارات یعنی دوستی کی انتہا پسند کیے گا مکو دشمنی کی انتہا پسند کیے گا ہر شے پر بینس اور توازن ساتا نبیم شے تسکیہ نفس درہم شے رواداری اور سلورم اخلاص اور سنسیاری اور دے سر چکم افراد جوڑ سی اور دے جماعت تشکیل سی دغه جماعت بیا معاشره کې انقلاب او بدلون راځي نظریاتي بدلون راځي الله تعالی خاصه دنیا او آخرت خیر ورکړي کریم خدای دې او فضیلان ماته وګوري او ستا زموږ د استاد مدارین او شاه رحمت الله علیه هغه د ملهمین ذکر کوي د ملهمین نه کیټګری ذکر کوي لسم کیټګری زمنن ذکر را چې دا امت مبعوث لا امه ثم بوشت كنتم خير امه دي مثل النبي عليه الصلاه والسلام نبا پیغمبر رضي لقول ما تاسو اوس یو کتاب لیکل چې خط په نبوت عقلي او منطقي دی اوس د نصوص او باور باندې خبره او هغه کتاب لیکل دا چې نبی مسلم دا اوس هر چې منکرین او هغه منکرین چې په خبره باندې کوئی نه دی ایته بدارشه عقلن منطقا صاحب نو ما کتاب لیکل چې خط په نبوت عقلي او منطقي دی دې موسم چې ختم شي د بوټي ته په خپلوري وي خار او خار فرسي دا ځان دی او شهر را کوي له هغه له خاور سره څه نه کیږي چې بیا مناسب او سوته بل پلان یې کوم ملوشي او هغه هوا ته ملوشي او موسم راشي بیا به شه ځان ملوکی ځان بیا وي دا د نبی علیه الصلاه والسلام په نبوت او سیرت له غیلی د قشې دې چې کوم ځای کې متقاضا پیدا شي دې دا ځان ښکار کیږي نہیں مدد قدیم ہم دے او در جدید ہم دے او ختم رکو در رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول کے زمانے میں دے زمانے میں سے کمان دے زمانے میں صدیر بے کمان دے در ذاتی دے در ختم رکو سے در ذاتی دے یعنی مانا دا نا چی سلسلت نبوت ختم شوا سلسلت نبوت کامل شوا اس دیر نبوت بل اکمل رات لے نشی کی حد ضرور کا دا محنت تو ځان نه تمام یعنی ته هغه معالج چې په خپل بیماری د خپل بیماری سره فکر مستر ورګم ده لومړی که ځان علاج وکړه چې دا کلینیک صالح شي او د نورو د علاج ضروري شي الله الله که تاسو د دنیا ورته خیر کړی کړي کړي خپل جامعه نور په خپل ورګم دا د قدیم په وروسته کې یو لوی جامعه ده تسمانه ده شاته مونږ هغه مخه خود علم دپاره وقار او سکینت اغمز بکه چې تا علمې ستا حرکات څنګه کار یعنې ستا د حرکاتو نه دا معلومېدل پکار دي چې دا مولوي صاحب دی وتعلمو للعلم السکینت والوقار او ویې فرمایل وتواضعو لمن تعلمتم عنه دا دین فکري وي ډاکټر ذاکر نایک کون امام الحرمین شیخ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے پوچھو کہ اے اللہ وی خدای کم کر رہے وی ہے سو کان سے تم ضرور وی اے نہ کان کم زہر کم زہر نا تو تے ہے سو وا کان سے تم ضرور سے دے نہ تو ذاکر نہ ایک سوپ لے نہ تو ذاکر نہ ایک نو کہتا ہے ویسا سے دو بیا ہم ذاکر نہیں صحیح ام بات بتا کر اس کا سو لے جاتا پوچھ کوئی او فخر او زہر او شریح کرام کم کر بے حدا چی عیسائیت او هندی امت بانی را اثری دی رو وسیع مطالعا دا نو چی سو پوری دا عیسائیت او دا هندی امت کر حد رجیائی زیم اورم تیم اورم خوچی فتوا شروع کی نو ہوتا ہے سلام علیکم کتاب من کا فرد بس پر وی کرا چی عیسائیت او هندی امت بانی رجیائی نو اورم دا اثری پر مطالعا دا خوچی کرا فتوا برکر شروع کی نو دیا ہوتا ہے دا چسر دیر اکنا سلام علیکم کتاب من کا فرد حالت مفتی سے دیگن فرمائل پھر وہ نیت کا خدای بالکل خواہ دا عالم کمال لارے چھے دیکھے سمرا عجزی بھی سمت آس کے وقت برا اور آجیبی طرح دا سر شیخ العزیز مولانا عبدالحق صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سراپا توازو ہے ان کے ساتھ سراپا تو دمرا لوی مقام کو دیر طول پاکستان کے لدب شیخ العزیز کا مقدور سر لدب شیخ العزیز دمرا احترام شا یعنی مہتمی سے تو مولانا غلام عمد سے دے بھی بین بھی آؤ دے بھی دمات آئی نہیں یو ګیر خیر سره ورانه تریپی سی په ټوله تای له ما راغله کو څنګه چې راغله نو شیخ او ډاکټر کړو چې راغله ناجو سے ورته کی دا مې مر راغله لاهور نه پین بین نه کراچای نه فلان فلان شیخ رحمت الله علیه ډیر کمزور و نو څه پاس نه څه ته بدل سي ملاو شه چې بیا به کین اس ته مې زه دا سي کمزور ان شاء الله لہذا تاسو ته معذرت کوم تاسو ته پاسې دل لازم او بیا دا دې نه پاتې وته تاسو دې نه کار کړی نو تاسو گناہگار بندہ ملاقات کرا لے تو گناہگار مسلمان ملاقات لے سو پروان شی او یا ہزار فرشتے ہیں بڑے پر حق سڑی کے جبریل امین کا ایک سڑی سڑی دا باقی آخری خبر بتا سکتا ہو تو شیخ سے مکال لے چکر پر یہ سنبھلے جب بنبوت مسئلہ قاضی نے خلاف پیش ہو نو سارے قاضی نے کم کافر خلیفہ جو نا اوس کی پٹے والے او خستس کی مستی گرے اسلام نو پر سپیر شیروانی میں جوڑے او گل کی پانوا کے زمان پر بس دور سے وائل تو اس کی اتیار ہے صحیح سوار رسا دے بنا ہے شملہ کے پر موقع پیش ہے اور سام مسلمانہ میں بنا کے یہ دن ہے سوار رسا دے لاغوی کو زیادہ لوگ کر رہے ہیں خبر اپنائے گا یہ دے کو دنیا میں آزاد لوگ کو ہے جس سے آپ کے سیچا کرتے ہیں ویڈا کرتے ہیں ویڈا کرتے ہیں ویڈا کرتے ہیں ویڈا کرتے ہیں ویڈا کرتے ہیں ویڈا کرتے ہیں چک صورت دا لیکن دا ملیا دا کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی ستاسو بل پہ پتی کی اوسے گئی واہ درگوانا الحمدللہ.